Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet, genel değerlendirmelerimize devam edelim. Bazı arkadaşlar sorular gönderdi. Sorusunu sormak isterse gönderdiği soruları el kaldırsın. Ona göre sırayla başlayalım. Buyurun. Selamun aleyküm. Mehmet abi sağ olsun diye iki soru yazdım. Kendisi Mazda sırasını duyarken o da çok dikkatli çeken bir ifademiz oldu. Onu tekrar anlatır mısınız diye size mail atmıştım. Ama verilen sözde sözünü verme getirmediği zaman sözünü verme getirmediği zaman yoktur diye aynı ifade diyor ama tabii Allah verildiği halde sözlerinde halde sözünü verme getirmediği zaman yoktur. Şimdi biraz açar mısınız? Bir de dün katıldığım bir sohbette konuştum. O da Cibril hadisi örnek olarak verildi ve üzerine durdu. O Cibril hadisi yerinde geçen canının kendi sahnesini doyurması, yolların ayak çıplak, yoksul konu çabalarını günah yapmaktan ileri ve şekillerini görmendir. Bu anlatma hadis devam ediyor. Bu hadisin sadece bu kısmıyla ilgili ne anlaşılıyor onu bir aşağıda çalışmak istedim. Bu iki soru. Bu arkadaşlar da sorular olacak. Benim için bu kadar. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Soru, insanın verdiği sözleri yerine getirmemesinin karşılığında imanı yoktur ifadesi ilgili ayetlerin ışığında yapılmıştır. İlgili ayetler insanların verdikleri sözü yerine getirmemelerinin hangi nedenlere dayandığı noktasında Allah'ın ortaya koyduğu örnekler vardır. Örneğin Maide suresi, Âl-i İmrân suresi, Tevbe suresi. Bu sureler özellikle Müslümanlar devlet olduktan sonra ve bu devlet oluşunun arkasından gelen toplumsal sorunların, artık savaşların getirdiği sıkıntıların neticesinde Müslümanların devlet olması nedeniyle aralarında bulunan münafıkların, aynı zamanda bazı insanların, özellikle Yahudilerin, Müslümanların arasına bazı Yahudileri göndererek Müslüman olduk değil, onların arasında bulunan, onların ne düşündüğünü, neleri hayal ettiklerini, olayları nasıl değerlendirdiklerini bize haber verin diye gönderdiklerine dair hem ayetlerin ışığında hem de tarihi versiyon içerisinde bir sürü olay vardır. Bu olayların ışığında ayetler gelmektedir ve ayetlerin hükmünde insanın sözünü yerine getirmemesi imanıyla bağlantılı olarak gösterilmektedir. Nitekim Müslümanın diyeninde amelleştirmemesi, Allah'ın hükümlerini hayatında var kılmaması da imanıyla bağdaştırılmaktadır. Ancak geçen tarih içerisinde ne yazık ki her iki konuda dikkatler Kur'an'ın göstergesinden çıkarılmış, Kur'an'ın ortaya koyduğu özlerden çıkarılmış, tarihin içerisinde insanlar sadece siyasi erklerin veya kendi cemaat, fırka, tefrika çıkaran, ne bileyim ayrıcılığı düşünceleri ortaya koyan, değişik fırkaların ortaya koyduğu, değişik mezhepleşmelerin ortaya koyduğu icraatlar neticesinde artık sözler yerine gelmez olmuş, insanlar amel etmez olmuş. Dolayısıyla bu mevcut duruma göre Allah'ın Kur'an'da ortaya koyduğu esas temelleri, örneğin imanın amelleşmesini, örneğin verilen sözün mutlaka yerine getirilme noktasında hareket edilmesinin imanla bağlantısını, ki daha geçen hafta bir ayet üzerine dururken aynı şeyi söylemiştik. Allah ne diyordu? Biz onları iman ettik demeleriyle bırakacak mı sandılar? Elbette onları o sözlerinden imtihan edeceğiz. Gerçekten imanları var mı yok mu diye. Gerçekten. Çünkü insan iman ettim diyebilir. Ama o imanın gereklerini hayatında var kılmıyorsa, hayatında göstermiyorsa, amelleştirmemişse, gereğini yapmamışsa, onun imanından söz etmek, sadece söylediği için imanlı saymak mümkün değil. Bu konuda birçok ayet var. Özellikle Medeni sureler içerisinde birçok ayet görüyoruz. İşte Maide suresinde de yeri gelmiş gibi anlattık. Hatta geçen hafta anlattık. Ondan önceki hafta anlattık. Ve her fırsatta anlatıyoruz. Özellikle tarih içerisinde bugün ehl-i sünnet mezhepleri sayılan mezheplerin, itikadi mezhepleri sayılan Eşari ve Maturidi'nin görüşlerini derdest ettiğimiz zaman iman amelden cüz değildir ifadesiyle bir mezhep geliştirmişlerdir ki Kur'an'ın ayetleriyle temelden terstir. Allah ayetleriyle amelleri imanla bağdaştırılırken, verilen sözleri imanla bağdaştırılırken öyle bir toplum meydana gelmiştir ki ne amelleşmesi var doğru dürüst, ne verdikleri sözleri yerine getiriyor. Ben mesela sık sık şunu söylüyorum. Yalan küfür kaynaklıdır. Riya nifak kaynaklıdır. Eğer insanların hayatında yalan ve riya varsa birisi küfür kaynaklıdır, birisi riya kaynaklıdır. Efendim biz toplumda masumane bazı yalanlar söylüyoruz. Söylemeyeceksin. Söylemeyeceksin. Yani dilini alıştırmayacaksın, hayatını alıştırmayacaksın. Açık olacaksın. Çünkü yalan bir şeyi gizlemektir, örtmektir. Peki küfür sözünü Arapçadan naklettiğimiz zaman, Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman ne anlama geliyor? Küfür, karartmak, örtmek, gizlemek anlamındadır. Yalan nedir? Yalan da bir gerçeğin üzerine gizlilik vermektir. Onun için yalan küfür kökenlidir. Dediğim zaman hop herkes ayağa kalkıyor. Niye? Çünkü hayatlarda yalan çok. Onu saklamış, bunu saklamış, onu değiştirmiş, bunu değiştirmiş, onu işte başka şekilde söylemiş. Kimine masum demiş, kimine gayri masum demiş, kimine iyi niyet demiş, kimine su niyet demiş. Halbuki Allah'ın ortaya koyduğu ifadelerde Allah bir insan tipi çiziyor. Bu insan tipinde birincisi yalan olmayacak. İkincisi nifak olmayacak, riya olmayacak. Üçüncüsü verilen sözü yerine getiriyor olacak. Dördüncüsü, iman ettiği şeyleri hayatında var kılacak. Hangisi olursa olsun. Mesela münafıklar için Allah esfeli safilini gösterirken, kafirler için sadece cehennemi gösteriyor. Esfeli safilin nedir diye sorduğumuz zaman, cehennemin en dibi, en berbat yeri olarak gösteriyor. Yani cezalandırmada da bir sınır getiriyor. Bir çerçeve çiziyor Allah Kur'an'da, münafıklara en ağır cezayı veriyor. Niye? Çünkü orada riyakarlık var, içsizlik var, kandırmaca var. Dürüstçe bir insanın ben inanmıyorum demesiyle senin yanına gelip inandığını söyleyen ama perde gerisinde senin kuyunu kazan bir insan var riyakarlıkta. İşte Kur'an'ın birçok ayetinde, şimdi onlara teker teker girmeye gerek yok. Bir yıldır da okuduk, bunları hatırlarsınız. İnsanın sözlerini yerine getirmesi imanla alakalıdır. İmanının bir göstergesidir. Eğer sözünü yerine getirmeyi engelleyici, gerçekten kendi gücünün dışında bir engelleyici unsur varsa, bir bahane, bir neden varsa, o zaman masumdur. Ama bir insan bilerek ve isteyerek sözünü yerine getirmemişse, orada imanında bir problem vardır. Allah elbette, işte Enfal suresinde okuduk, Maide suresinde okuduk, Ali İmran'da okuduk, Tevbe suresinde okuduk, Nisa suresinde okuduk. Hani cihad istiyordunuz, hani savaş istiyordunuz? O savaş size yazılınca gözleriniz dönüverdi. Hani iman etmiştiniz, hani söz vermiştiniz, o sözleri yerine getirmeye kalkınca üzerinize bir gevşeklik, bir tembellik, bir gaflet çöktü. Şimdi savaş zamanı değil dediniz. Nereden çıktı bu dediniz? Tevbe suresinde ayetlerle ifade edilen şeyler bunlar. Evet, Tevbe suresinde cihada gitmeyen, Tebük seferine gitmeyen 3 kişiden bahsedildiği zaman orayı aşmıştım biliyorsunuz. Keyfi, tembellik yaparak, gevşeklik yaparak gitmemiş. Allah'tan kendileri hakkında aflarıyla ilgili bir netice gelinceye kadar Allah Resulü onlarla toplumsal ilişkiyi kesmişti. Sık sık da tavsiyede bulundu. Tevbe suresine özellikle manevi ruhunu, o surenin manevi ruhunu, potansiyelini, insanlar üzerindeki sosyal ve psikolojik etkilerini o surenin derince anlamak istiyorsanız Seyyid Kutup'tan okuyun diye. Diğerleri biraz somut geliyor. Yani böyle bilgi düzeyi gibi geliyor. Ama Allah ondan razı olsun Seyyid Kutup, onu yaşayarak, o sureyi yaşayarak anlatmış. Olayları yaşayarak vermiş. Onun o yaşamdaki duyguları, yaşayarak hissettiği şeyler sureye yansıyor. Anlatılanlara yansıyor. Onun için sık sık ondan örnek vererek okuyun diyorum. İşte tekrar başa alıp da Bakara'dan sonra gelen Ali İmran'ı, Nisa'yı, Maide'yi, Enfal'i ve arkasından Tevbe'yi okuduğumuz zaman İmanın hayatta var kılınmasının gerekli olduğunu göreceğiz. O var kılınma ise, geçen hafta anlatmıştım, hayata şekiller üzerine, semboller üzerine insanın yaşamı olarak iniyor. İnsanın Allah'a olan imanı, Allah'tan gelenlere olan imanı bir kimlik, bir kişilik, bir karakter, bir yaşam biçimi olarak insanda var kılınıyor ve yaşama iniyor. Bu artık oturuşuyla, kalkışıyla, konuşmasıyla, yürüyüşüyle, giyimiyle, kuşamıyla, insanlarla ilişkileriyle bir yaşayan din haline geliyor. Herkese göre, kendine göre. Şimdi siz benim dinim yalanı yasaklar diyorsunuz, yaşamınızda yalan var. Allah verilen sözleri değerli sayar, verilen sözlerin yerine getirilmesi gerekir diyorsunuz ama hayatınıza getirmiyorsunuz. O zaman iman yaşama inmemiş demektir. Yaşamınızda yok demektir. Hayatta var kıldığınız kimliğinizde, kişiliğinizde yok demektir. İşte ayetlerin özü bunlar. Bu özler zaten rafa kaldırıldığı için sadece ruhsuz, yani imansız, ihlassız bir yaşam din diye yaşanmaya başlandı. Şu anda din diye yaşanan şeylerin ruhu yok ki. Hatırlayın, Allah Resulüne ruhtan sordular. Allah da cevap verdi. Sana ruhtan soruyorlar. Sen ruhun ne olduğunu ne bilirsin? Ruh Rabbinden bir emirdir. İşte Rabbinden gelen her emir bir ruhtur. İman bir ruhtur, ayet bir ruhtur, hüküm bir ruhtur, din bir ruhtur. Hissedilerek, duyularak, yaşayarak hayatta var kılındığı zaman insanın yaşamına, insanın kimliğine, insanın kişiliğine indirgediği insan tipi canlanır, ruh kazanır. Değilse ölüler gibidir, cesetler gibidir. Onun için toplumsal yapılara göre, toplumdaki meydana gelen gevşekliklere, tembelliklere, gafletlere, siyasi çalışmalara, toplumsal çalışmalara, fırkalara, ayrılıkçı düşüncelere göre, toplumda oluşmuş neticelere göre eğer Kur'an ayetlerini düşünürsek, işte mezhepler gibi sağa sola kıvırmaya başlarız. Toplumdan namaz kalkmış, toplumdan oruç kalkmış, toplumda yalan hakim olmuş, toplumda riyakarlık hakim olmuş, toplumda her şey hakim olmuş, ona göre de fıkıh üretilmiş, ona göre mezhep üretilmiş, ona göre itikadi konulara cevaplar verilmiş. Bakmışlar toplumda, Müslümanın diyor herkes ama amel yok orta yerde. Ne yapalım? Şimdi amelsiz Müslümanlık olmaz, amelsiz iman olmaz desek, herkes kafir sayacak. En iyisi amel imandan cüz değildir diyelim. Halbuki bas bas bağırıyor ayetler. İman ettim diyenin ameline bakacak Allah. Var mı yok. Çünkü iman amele yansıyacak. Amelde görünecek. Toplumda sözler yerine gelmiyor. Herkes birbirine kazık atıyor. Ama insanlar şimdi topluma bakıyorlar. Toplumda herkes birbirine kazıyor. Yalancılık ve riyakarlık almış yürümüş. Yalancılık ve riyakarlık toplumda varken böyle Müslümanlık olmaz. Bunlar bu Müslümanlık değildir diye hükmedildiği zaman ortada Müslüman kalmayacak. En iyisi mevcudu Müslüman kabul edelim. O zaman ne olacak? Mevcudu Müslüman kabul edersen Kur'an'ın ayetlerini, hükümlerini uygulamamış olacaksın. Çünkü Kur'an ayetleri yalanı ve riyayı, yalancılığı ve riyakarlığı siliyor. Riyakarlığa münafıklık diyor, yalancılığa küfür diyor. Çünkü yalancılık bir gerçeğin üzerine örtüyor. Gerçeğin üzerine örtmekse yalanlı oluyor ve o da küfür. Gerçeğin üzerine örtmek, karartmak. Şimdi ayetlere göre düşünmek varken topluma göre düşünmek zorunda kalmış geçmişteki birçok insan ve bunu yaparken kimi zaman iyi niyetli, kimi zaman bilmeden, kimi zaman bilinçsiz yapmış, kimi zaman da bile bile yapmış. Ama biz müminsek eğer tarihe göre veya mezheplere göre düşünmeyeceğiz. Allah'tan gelen ayetlere göre düşüneceğiz ve ona göre de söylemek zorunda olacağız. Cibril hadisi dediğimiz hadisler genelde mütevatir olmayan ve hadis külliyatlarında kendine göre bir kutsallık verilen, gerçekte hadis olup olmadığı da tartışılan, gerçekte yani hadis midir değil midir? Bazıları ayet gibi de değerlendirir. Yani Kur'an'ın içerisine girmemiş ayet gibi de değerlendirir. Onun için böyle ikircikli bir alandır ve genelde bu tür hadislerin muhtevasına bakıp da Kur'an'la çatıştırmak da çok zor olur bazen. Ama bu bahsettiğin hadis diye bahsettiğin şey, hadis denmese de kendi içinde doğruyu barındıran bir söz. Ben bunu hadis olarak almıyorum. Çünkü bu konudaki Cibril hadislerine hadis değildir, hadistir gibi tartışmalar çok büyük hadis kaynaklarında. Hadis olarak almıyorum ama bir söz olarak, Arapların tarihinden gelmiş bir söz olarak alıyorum. Bu söze göre şöyle düşünüyorum. Cariyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul, koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir buyurdu. Aslında bu tarihten gelen, rivayet edilen bu sözde doğruyu barındıran şeyler var. İşte toplumsal yapı gereği bir cariye efendisinden bir çocuk sahibi olursa çocuğu efendinin öz evladı oluyor. O cariye de diğer cariyelerden farklı bir statüye geçiyor. Efendinin karısıyla cariyeler arasında bir yere oturuyor. Statü olarak. O Arap toplumunda öyle. Müslümanlıktan sonra da bu adetler aşağı yukarı devam etmiş gibi. Onun için cariyelerin birinci görevi sıradan cariyelik yapmaktansa efendisine bir çocuk doğurup o evde çocuğunu mirasçı yapmak. Dolayısıyla ileride babasının başına bir şey geldiği zaman o çocuk o evin mirasçısı olacak çünkü öz oğlu sayılıyor. Ve o cariye de diğer cariyeler gibi olmayacak. Esas kadınla yani evli olduğu kadınla o adamın cariyeler arasında bir farklı bir statüde oturan bir kadın olacak. Dolayısıyla bütün cariyelerin bütün emeği el altından duygu yoğunluğunda bir an önce efendisinin çocuğuna sahip olmak olacaktır. Peki efendisinin çocuğuna sahip olmak ne demek? Kendisi efendi olamayacak belki ama çocuğu efendi olacak. Dolayısıyla o çocuğu efendi olunca, o ailenin efendisi olunca babasının yerine, babasının vekili, babasının veliahtı gibi efendisi olursa bir köle kendi efendisini doğurmuş olacak. Hadis denilen şey bu haber bunu anlatıyor veya bu söz bunu anlatıyor. Yani diyor ki o günkü cariyeler efendilerinden hamile kalarak o günkü Arap örfünde çocuk doğururlar. O çocuk efendinin oğludur. Babasının başına bir şey geldiği zaman o ailenin efendisi olur. O cariye de orada cariye olarak durmakta ise oğlu efendisi olur. Artık onu ya evin esas kadını sayar yahut da cariyelikten azleder annesini, normal hür bir kadın sayar. Kendisine kalmış. Ama oğlu efendi olmuştur. İşte bu durum diyor bu haber veya bu söz, bu durum, böyle bir durum bir insanın ileriyi gözetleyerek kendi efendisini doğurmasıdır. Yaşama vermesidir. Tıpkı yalınayak bir insan, çıplak bir insan, yoksul koyun çobanlarının fila yapmakta birbirleri yaş ettiklerini görmendir. Bunu şimdiki boyuta getirdiğimiz zaman şu anlama geliyor. Bugün mesela çok iyi bir memur, çok iyi bir işçi, efendisine çok iyi hizmet eden bir memur, efendisine çok iyi hizmet eden bir işçi, fabrika işçisi. Sürekli efendisine bir şeyler verir, çalışır, didinir, çabalar. Bu fedakarlığın karşılığında efendisi de zengin olur, onu yad eder. Ve o orada iş sahibi olur. Nasıl iş sahibi olur? Sürekli bir işi olur. Oradan bir gelir olur. O geliriyle evi olur, yeri olur, işte arabası olur, bağı olur, bark olur, ne bileyim teyazlığı olur. İkisine de kazandırır. Bu bir çabadır. Yani bu bir gerçeklik payıdır. İşte cariye kadın cinselliğini kullanarak efendisinin çocuğunu doğurarak o ailede temel olmaya çalışıyor. Yalınayak, çıplak, yoksul bir koyun çobanı efendisine çok iyi hizmet ederek, koyunlarına sahip çıkarak efendisinin mal sahibi olmasını, üretici, değerlendirici bir insan haline gelmesini sağlıyor ve efendisinin gözüne giriyor. Efendisi de onu artık asli bir insan haline getiriyor. Yani sıradan bir yalınayak, çıplak, yoksul koyun çobanı değil, o işte, o mevkide, o yerde artık asli bir görevli, asli bir yaşamı standart haline getirmiş, görevli bir hale geliyor. Dolayısıyla efendisinin sağ kolu veya efendisinin en güzel, en güvendiği, en iyi çalışanı hale geliyor ve böylece kendisine sağlam bir yer, sağlam bir iş, sağlam bir bina, sağlam bir ev, sağlam bir aile edinmiş oluyor o çıplak ayak. Aynı cariye gibi. Bu anlamı taşıyor bu söz. Ama yine de hatırlatıyorum, hadis olduğu tartışılır. Evet, başka sorusu olan mikrofonu bırakıyorum, buyursun. Selamünaleyküm. Sesler kat düşüp duruyor herhalde. Şunu sormuştum neyle hakkında ne abiye? Bir ayetten yola çıkarak Nahl Suresi 90. ayetten. Bu ayetin özelliği şu. Bu ayet cuma namazlarında hutbelerden sonra şirkun okunuyor. İçeriği bakımından çok şey ifade etmesinden dolayı acaba bunun oluşumu bu ayetin buraya konmasında nasıl bir yöntem ellerimiz olabilir diye. Ayet şöyleydi. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı, azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutarsınız diye size öğüt veriyor şeklinde ayet. Ayeti düşündüğümüz zaman yani Kur'an'ın temel değerlerine aşırı derecede bir vurgu yapmakta. Dolayısıyla bunun da cuma günleri özellikle bulunan bir yerde, camide sürekli gündemde tutulmasının temel mantığı ve hedefinin nasıl olduğu veya ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğini sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi öncelikle şu var ki bugün toplumda yaşadığımız dinle alakalı, dinin rükünleriyle alakalı, dini ibadetlerin rükünleriyle alakalı her konu evvela Resul zamanında bu şekilde değildi özüyle değerlendirilmesi gerekir. 1500 yıl içerisinde namaza, oruca, cumaya ve diğer işte bayramlara, ne bileyim, değişik din ibadeti sayılan her türlü konuya eklemeler yaparak bugüne gelinmiştir. Aradan yıllar geçtikten sonra insanlar sanki bu dinin rüknüymüş gibi, bu dinin emriymiş gibi algılamaktadırlar. Bir kere Resulullah'ın cuma ile ilgili belli adetleri standartlaştırdığı söz konusu değildir. Cuma'da hutbeler irade etmiş Resulullah ama belli şeyleri standartlaştırdığı söz konusu değildir. Yani bu bundan sonra böyle olacak gibi. Böyle bir şey yoktur. Yine mesela bugün camilerde nafile namaz kılıyorlar. Resulullah zamanında hiç kılınmazdı. Yani namazın arkasından veya önünden bir nafile namazı kılarak farza başlamak diye bir adet yoktu. İnsanlar nafilelerini ya namazdan önce evinde kılarlardı, namazdan öncekileri, ya da kılmazlardı. Gelen hadis kitaplarında nafilelerle ilgili örneklerim, sünnet-i müekked ve sünnet-i gayrimüekked. Sünnet-i müekked, Resulullah'ın sürekli yaptığı sünnet anlamında kullanan ama aslında öyle değil. Resulullah'ın devamlı yapıyor görüktüğü ama çok az terk ettiği, yapmadığı sünnetlerdir. Sünnet-i gayrimüekked ise Resulullah'ın çok sık terk ettiği, ara sıra yaptığı sünnetlerdir. Ama bugün mesela ister sünnet-i müekked olsun, ister sünnet-i gayrimüekked olsun, herkes farzdan daha çok önem verir. Yani farzı neredeyse terk edecek noktaya gelir ama sünneti terk etmez. Yine bugün herkes bilmektedir ki örneklerim bir kurban kesmek farz değildir. Hanefilerde vaciptir, diğer mezheplerde sünnettir. Yani nafile bir ibadettir, kesmesen de olur. Bu nafile ibadeti yerine getirecekler işte toplumun zenginleridir. Yani zekat diliyle konuşursak nisabın üstünde geliri olanlardır. Nisabın üstünde geliri olanlar kurban keserler ve bu kestikleri nafile ibadeti, yaptıkları bu nafile ibadetin karşılığında nisabın altındakilere hayır ve hesanatta bulunurlar. Yani dağıtırlar. Asıl amaç olur yani. Tabii işin temelinde kurban deyince mutlaka bir canlı hayvanı kesmek de anlamına gelmez. Aslında kurban Allah için adanan demektir. Nitekim Hazreti İbrahim rivayetlerde, işte ayetlerde geçiyor, oğlunu adamıştır. Habil ile Kabil'in kavgasında Habil kendi ürettiklerini, Kabil de kendi ürettiklerini adamıştır. Dolayısıyla burada bir şey vardır. Allah'a adanmış olmanın getirdiği özlerle bir şeyleri gündeme getirmektir. Kişinin kendi özünden, kendi içinden bir ibadeti yerine getirmektir. Ama gelenekler dediğimiz hadiseler bazen dinin önüne geçmiştir, dini özlerin önüne geçmiştir. Kurban deyince insanlar illaki bir canlı hayvan kesmeyi gündeme getirirler. İşte bunun gibi mesela Mevlid, Türk toplumlarına, bu Orta Asya toplumlarına, yani Anadolu egemenliği, Osmanlı egemen olduğu topluluklardaki çok fazla güneye gitmeyen, mesela işte Hanbeliler'de, işte ne bileyim Şafiler'de bile bazen Malikiler'de Mevlid denilen bir hadisi yoktur. Çünkü Mevlid Türk kökenlidir. Süleyman Çelebi'nin yazdığı bir şiirdir, bir naattır ve içinde de Kur'an'a aykırı çok şey vardır. Ama bugün Mevlid Kur'an'dan öne geçmiştir toplumun gözünde. Mevlid kandilleri örnekleyelim. Osmanlı'nın Lale Devri'ndeki Selim'e kadar, Yavuz Sultan Selim değil de onun oğlunun oğlu, yani Kanuni'nin oğlu Selim'e kadar Mevlid kandili diye bir şey yoktu. Kandiller diye bir şey yoktu. Lale Devri'nde Osmanlı İstanbul'da payitahtta eğlenirken toplumu da eğlendirmek için dini ritüeller, yani dini ibadet biçimleri üretmiştir, halk meşgul olsun. Bir Bağdı Sabahat da mıydı neydi neyse, yani çok dilim dönmüyor o tür şeyleri. Boğaz'da sefalar yaparken Osmanlılar, bunların burjuvası, Osmanlı burjuvası halkta belli şeyleri toplumda eğlensin diye işte dini ibadetler geliştirmişlerdir. Kandiller gibi, mevlidler gibi, yatırlar gibi, dualar gibi işte bir şeyler geliştirmişlerdir ki yatır şamanlardan gelmedir. Evet, onun için cuma konusunda cuma namazının kılınması veya cuma eyleminin yapılması noktasında meydana gelen hasilerde camiye toplanmış kişilere hutbe irade edilmiş ve hutbenin yapılış tarzıyla ilgili herhangi bir rükün yok. Yani şöyle yapılır, böyle yapılır, şöyle yapılması gerekir, böyle yapılır, şu dualar okunması gerekir, bu dualar okunması gerekir diye. Tarih içerisinde birçok şey ilave edilmiş. Yani her mezhebe göre farklı. Örneğin bugün Anadolu'da Şafii ve Hanefi mezhebine göre bir cuma kılınıyor ve o cumada hutbelerin şekli, o işte uygulanış biçimi uygulanıyor. Yemen'e giderseniz farklı bir şey görürsünüz. Malezya'ya giderseniz farklı bir şey görürsünüz. Fas'a giderseniz farklı bir şey görürsünüz. Yani orada ortak bir nokta yoktur. Dolayısıyla her mezhep kendine göre, kendi içinde gelişirken ibadetlerde de kendine göre bir geliştirme yapmışlardır. Mesela bugünkü namazın kılınış şekliyle ilgili ve o namazın erkanı ile ilgili birçok konu hep mezhepleri ilgilendiren şeylerdir. Cuma'da da bu böyledir. Yani bu tür ibadetlerin ne zaman kim tarafından konduğu da çok tartışmalıdır. Örneğin el bağlamak veya bağlamamak kıyamdayken örnekleyelim. Bağlamakla bağlamamak arasında ne zaman hangi şekilde bağlandı veya ne zaman hangi şekilde çözüldüğü ile ilgili çok değişik rivayetler vardır. Ama bağlamak veya bağlamamak rükün değildir aslında. sadece mezheplerin görüşüdür. Veya mezheplerin ortaya koyduğu bir yorumdur. Onun gibi işte burada mesela soruda ne diyor? Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nas suresi 90. ayet. Bu ayet çok güzel bir ayet. Arkadaşımızın dediği gibi bir insan kimliğinin, bir mümin kimliğinin temel noktalarını oluşturuyor ve bu camide okunuyor. Şimdi Türkiye'de bu her camide cuma gününün okunduğunu farz ediyorum. Kim anlıyor? Hiç kimse. Okuyan da anlamıyor. Ki buradan bir ders çıkarsın kendisine. Belki Arap toplumlarında bu okunuyorsa belki bir şeyler anlıyorlar ama onların da ne kadar neyi anladığı işte görünüyor da tartışmalı yani. Biz Türkçe konuşuyoruz. Türkçe konuştuğumuz halde, Türkçe dinlendiği halde kimse bir şey anlamıyor bazen. Araplar da aynı şekilde. Araba Arapça konuşuyor, onlar da bir şey anlamıyor. Dolayısıyla bir sözün söylenmiş olması açık kulaklara bağlıdır. Hangi dille konuşursa konuşsun insanlar, hangi dille onlara hitap ederseniz edin. Kulağı kapalıysa anlaşılır. Onun için duyarsız ve sağır bir toplum olarak içinde yaşadığımız ve geçmişte yaşanan toplumlarda bu tür eklemelerin yapılması çok şey ifade etmiyor. İşte anlam ifade etmiyor. Onun için soru içinde olan haftalık olarak camiye giden insanlara genel bir bakış açısı oluşumu sağlaması bakımından önemli midir bu ayet? Tabii önemlidir. Kulak açık olursa. Ya kulak kapalıysa hiçbir şey ifade etmiyor işte. Mesela bugün Türkiye'de ne kadar imam var dersek, diyelim ki 10 bin tane imam var, 10 bin tane imamın içerisinde kaç tanesi merak etti de ben bu duayı okuyorum. Cuma günleri çıkıyorum minbere okuyorum, bunun anlamı nedir, bundan ne kastediyor Allah, neyi kastetmek istiyor, ben bunu bir bileyim diye merak eden kişi herhalde %10'u geçmez. %90'ı ezbere hafızlığından gelen şeyler tıkır tıkır okur geçer. İçinde ne var ne yok bilmez. Balık baştan kokar hesabı okuyanın anlamadığı bir yerde dinleyen hiçbir şey anlamaz. Allah Resulü tarihten gelen rivayetlere göre, hadislerde genelde bu rivayetler var, cumalarda bir ayeti veyahut da bir sureyi okumuş da değildir. Ara sıra sureler okumuştur, ayetler okumuştur ama standart olarak yani bir ayeti veya bir sureyi bu cumanın suresidir, bu cumanın ayetidir şeklinde okumamıştır. Hatta namazlarda da aynı şeyi yapmıştır. Böyle bir adet gütmemiştir. Allah Resulü Allah'ın çizdiği sınırlar içerisinde özgürdür. Yani istediği zaman istediği şeyi yapmıştır. Allah'ın çizdiği sınırlar içerisinde. Allah Resulü'nün özgür olarak yaptığı şeylerden bir kısmını bazı mezhepler bunu yaptığı göstermiştir. Onları insanlara dayatmışlardır. İşte tarihte de belki cumaların birinde bu ayet okumuştur Allah Resulü. Birisi de rivayet etmiştir. Vardır. Birisi de çıkıp demiştir ki bundan sonra bu güzel bir ayet, bunu okuyalım. Resulullah da okudu. Hem onun sünnetini riayet etmiş oluruz, hem de güzel bir şey yapmış oluruz diye eklemiştir ve dayatmıştır. Özellikle halifeler devrinde dayatılan her şey din haline gelmiştir. Memlük Sultanı Kalav'ın bir gün sabah vakti namaz kılmak için kalktığı zaman, Mısır semalarından sabah vakti hiç duymadığı bir naatın yükseldiğini görüyor. Yani bir şiirsel ezginin yükseldiğini görüyor. Derhal muhafızlarını duyuyor yani. Çok tüyleri diken diken oluyor. Mısır Sultanı Kalav'ın Memlük Sultanı halife o zaman. Hicri 302 tarih. Hemen saray muhafızlarını çağırıyor. Derhal diyor, tabii şimdiki gibi büyük değil şehirler o zaman. Hemen gidin diyor, şu bu ezgiyi okuyan kimse işte, bu kim? Bunu yakalayın gelin, hemen buraya, hemen saraya getirin diyor. Gidiyorlar, buluyorlar adamı, getiriyorlar müezzini. Müezzin halife çağırdığı için neredeyse altına yapacak şekilde korku içerisinde, büyük bir günahmış dedim, ne yaptım? İşte halife beni saraya çağırdı. Özellikle muhafızlar göndermiş. Ben büyük bir suç işledim diye titir, yüreği güpürtür bir şekilde gelmiş. Kalabının karşısına çıktığı zaman zaten ya öldü ölecek yani şeyinden, korkusundan. Böyle bir yapı içerisinde. Kalabın bakıyor, adam korkudan şey yapıyor, böyle acayip bir şekilde gitmiş. Onu bir teselli ediyor. Diyor ki ya merak etme, niye korkuyorsun? Yani sen telaşlanma. Ben seni herhangi bir suçundan şeyinden dolayı çağırmadım. Biraz önce ben bir şey işittim. Onu sen mi okuyordun? Adam korkusundan, evet efendim ben okuyordum diyor ama ölüyor bir taraftan da yani korkusundan. Diyor ki telaşlanma, ben onu çok beğendim. Bir daha okur musun diyor. Rahatlattıktan sonra adam bir daha okuyor. Çok hoşuna gidiyor. Ve hemen katibini çağırıyor, emrini veriyor. Yaz. Bundan sonra bu ezgi bütün İslam dünyasında okunacak. Ne bu biliyor musunuz? Sela. Bugün Sela bildiğiniz şey, Hicri 3. yüzyılda Mısır Sultanı Kalav'ın bir sabah vakti şair ruhlu bir müezzin tarafından üretilmiş, ezandan önce okuduğu ve Mısır Sultanı Kalav'ın yüreğini titrettiği bir hadise. Şimdi ise ezanın önüne geçmiş. Bugün mesela sela mı daha değerlidir, ezan mı daha değerlidir dersen bu topluma selayı daha değerli bilirler. Halbuki Resulullah döneminde yok böyle bir şey. Bugün insanların din adına uyguladıkları şeylerin yüzde neredeyse 90'ı Resulullah zamanında rükün olarak yoktu. Rükün olarak. Mecbur değildi. İster namaz kılarken, ister oruç tutarken, ister zekat verirken, ister başka ibadetler yaparken, ister davranışlar da olurken, isterse işte dinsel bir ayin yaparken uyguladıkları şeylerin %90'ı o gün yoktu. Biri bir şey gördü, iletti veya birisi yarım yamalak duydu, onu birisi o topluma koydu. Özellikle sultanların egemen olduğu dönemlerde, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı, Memlük, bu dönemlerde iktidarlar kendi güç kaynaklarını toplumda egemen haline getirebilmenin tek yolunun toplumu meşgul etmek olduğudur. Rahmetli Ercümen şöyle derdi. Kur'an okuyuncaya kadar din bana çok zor geliyordu. Mücadelesini veriyordum ama zor geliyordu. Kur'an okuyup dini öğrenince o kadar kolay ki. Öyle tabii. Bugün insanların din diye uyguladıkları hükümlerin, ibadetlerin %90'ı Allah'ın emrettiği değil, insanların üzerine din diye hükmettikleridir. Yani ehli kitap baştırdıklarıdır. Nasıl ehli kitap, rahipleri, hahamları ve alimleriyle, İsevi ve Musevi toplumlarına, Allah'tan gelen din yerine bir başka dini ikame etmişlerse, bugün İsevilerin ve Musevilerin hayatlarında Allah'tan gelen dinin o dinleri içerisinde yüzde kaç olduğu sorulduğu zaman tartışılır ise, bugün de Müslümanlar için aynıdır. Müslümanlar da artık Müslüman değildir. Çok anlamlıdır, dikkatinizi çekiyorum. Mesela Allah, İbrahim için Yahudilerin, Hristiyanların ve müşriklerin iddiası karşısında şu sözü kullanıyor ayetinde. Yahudiler diyor ki, İbrahim Yahudiydi. Museviydi yani. Yahudiydi. Hristiyanlar diyor ki, İseviydi. Müşrikler diyordu ki, müşrikti. Allah da diyor ki, o ne müşrikti, ne Hristiyandı, ne Museviydi, o düpedüz Müslümandı diyor. Şimdi buradan ne çıkıyor biliyor musunuz? Buradan ne çıkıyor? Buradan şu çıkıyor. Peygamberlerin namlarıyla, peygamberlerin isimleriyle dinlerini simgeleyen toplumlar, Allah'tan gelen ayetlerden ayrılmışlardır. Musa insanlara İslam'ı söyledi. Yani Allah'tan gelen ayetleri, Allah'a teslim olmayı, Allah'a ibadet etmeyi, Allah'a tereddütsüz imanı ve ona göre yaşamayı tebliğ etti. İsa da onu yaptı. Muhammed de onu yaptı. Hepsi. Ama işte Allah değişen toplumun yüzünü bize böyle gösterdi. Toplumlar Hristiyanlaştı, Musevileşti. Yani İsevileşti, Musevileşti. Böylece gönderilen ayetlerden uzaklaştı. Peki Müslümanlar ne oldu? Müslümanlar da Muhammedileşti. Yani Müslümanlığı terk etti. Muhammedi oldu. Artık batılı birçok kaynaklarda veya birçok yerde Muhammedi olarak geçiyor Müslümanlar. Yani ehli kitaplaştı. Ne demek o zaman ehli kitaplaşmak? Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Ne demek o zaman ehli kitaplaşmak? Kur'an'dan uzaklaşıp insanların yorumlarıyla Allah'ın dini diye insanlar rükünler ilan etmek, rükünler oluşturmaktır. İşte cuma konusunda, cuma namazı kılarken ki bizim gördüğümüz, işte Türkiye'de Şafiler ve Hanefiler ağırlıklı, Şafilerin ve Hanefilerin ağırlık olduğu bir toplumda cumaya gidildiğinde bu ayetin okunduğu görülüyor. Ama aynı şekilde Hanbeliler yapmayabilir, Malikiler yapmayabilir. Onlar ayrı bir fırka. Hanefiler ve Şafiler Osmanlı Sultanlığı'nın yeryüzündeki egemenliğinde Hanefiler birinci ayak, Şafiler ikinci ayak olarak ve Hanbeli ve Malikiler de isyankar çocuklar olarak ve Hanbelilerin alimlerinden de bir kısmı da asiller ve sapıklar olarak bu tarihe geçmiştir. Müslümanlar tarihine. Hanefiler ve Şafiler Osmanlı Sultanlığı'nın, Selçuklu Sultanlığı'nın uysal çocuklarıdır. Özellikle Hanefiler birinci oğuldur. Çok destek vermişlerdir. Devlet de onlara destek vermiştir. Şafiler onların arkasından gelir ama Malikiler ve Hanbeliler isyankar asi çocuklardır. İki de bir isyan ederler. Arabistan'ın isyanları, Yemen'in isyanları meşhurdur. Tarihin en böyle coşkulu bir şekilde mevcut sultanlara karşı Kur'an adına, hadisler adına mücadele veren anlayışları sergilemişlerdir. Biat etmeyi hep tereddütlü görmüşlerdir. Ama o sultanlar da sürekli onların üzerine güç kullanmışlardır. Onun için mesela bu tür rükünlerde bu Şafiler, Hanefiler ortak hükümleri daha çokken Malikiler ve Hanbeliler ise farklı hükümlerde Şafilere ve Hanbelilere göre farklı hükümlerde buluşmayı daha çok yerlemişlerdir diye bakarız. Ve onun için bu Cuma hutbesinde okunan bu ayetin bu yöreye ait olduğunu vurgulayarak ne zaman konduğu noktasıyla da ilgili çok fazla tarihi detayın olmadığını, çok karışık şeylerin olduğunu ama Resulullah'ın da zaman içerisinde böyle bir ayeti okuduğunu ama sürekli olmadığını fakat şimdi sürekli okunduğunu söyleyerek geçelim. Toplumsal yapı üzerinde bu kadar etkili bir ayetin toplumsal yapı üzerinde etki yapamaması, camiye gelenlerin dinlemelerine rağmen bu etkileri görememesi, bu etkileri yaşayamaması ve hissedememesinde günümüzün ve dünün Müslümanlık anlayışına bağlı. O bağlı olan şey insanların Kur'an'dan uzak yaşamasıdır. Kulakları kapalı, gözleri kör ve dilleri dilsiz. Evet, şimdi Saadet Han'ın yanlış bilgi değilse bir yerde Hazreti Bekir ile Hazreti Ömer peygamberin ölümünden sonra farzmış gibi uygulama başlayınca kurban kesmemişler. Bu tür şeyler var tabii. Yani farz telakki edildiği zaman o konuda Resulullah zamanında da var, Ebu Bekir zamanında da var, Ömer zamanında var, dirayetli imamların zamanında da var, resmi işler var. Ama bu tabii temel bir şey değil. Orada bir şeyi vurgulamak babında resmi işler var. Teehhütle ilgili de çok farklı rivayetler var teehhütle ilgili. Bu hususun önemine binaen sizin düşüncenizde öğrenebiliriz. Bir de Veda Hutbesi 150 bin insanın dinlediği rivayet edilir. Ama elimizde 13 farklı varyantı bulunan rivayetler. Öncelikle bırakılan emanetler konusunda Müslüman arasında farklı mütalalar görülüyor. Bunlar Kur'an, Sünnet, Umar İlavet'in Ehl-i Beyt Şia'nın görüşü. Evet. Teehhüdü pek anlayamadım. Teehhüdden kasıt ne? Burada bir yazı eksikliği var galiba. Yani teehhüd mü, teşehhüd mü ne? Yani burada bir harf eksikleri var. Büyük harfle yazarsanız harf eksikliği olmaz. Küçük harflerde harf eksiklikleri çıkıyor. Onun için bu bölümün başını kanarya yeniden yazsın. Teehhüd ne demek? Ben ilk defa duyuyorum. Veda hutbesindeki insan sayısına biz bir şey diyemeyiz. Orada değildik. Ha, tahiyyat. Elbette var. Yani sizin namazda otururken okuduğunuz şeyler hep dua zaten. O duaları işte kimileri derlemiş, toplamış, sıraya sokmuş, bu sırada okumuş. Birileri de böyle okursanız güzel olur demiş. Sonra bu bir din olmuş. Şimdi insanlar oturduğu zaman o duaları okuyorlar arka arkaya arka arkaya. Şimdi hiçbir şey okumanızda kendiniz içinizden dua etseniz daha makbul. Namazda oturduğunuz zaman kendi içinizden dua etseniz istediğiniz gibi daha makbul. Çünkü oradaki okuduklarınızın hepsi dua zaten. Ama şu anda insanlar okuyor ama hiçbir şey anlamıyor. Ne yaptığını da bilmiyor. Birisi derlemiş işte. Resulullah bir gün işte bunu okumuştu. Yani kendisinin duyabileceği tarzda bir yüksek sesle okuma var ya, bu bakımdan yanındaki olan kişi de duyuyor tabii. Yani insan içinden okuduğu zaman kulağına hissettirmez, kalbine hissettirir. Onun için genelde okumada kulağa da duyurmak esastır. Gerek namaz kılarken, Kur'an okunurken, gerek işte otururken, dua yaparken hafif sesli okumakta fayda vardır. Yani orada konsantrasyonu düzgün kurdurma noktası vardır. Onun için işte bazen Resulullah namaz kılarken onun nerede neyi okuduğunu sahabeler rivayet ederken bu nedenle rivayet edebiliyor. İçinden okumuş olsaydı, içinden dua yapmış olsaydı hiç kimse ne yaptığını bilmeyecekti. İşte bu noktadaki bu hafif sesli okumanın getirdiği avantajla Resulullah'ın otururken yaptığı dualar var. İşte hepsini aynı anda yapmış mı, yapmamış mı o konuda da çok değişik görüşler var. Yapmadığı zaten kesin. İşte birisi çıkıyor buna bir silsile koyuyor. İşte önce şunu okuyun, sonra şunu okuyalım, şunu okuyalım diye. Sonra onun silsilesi bir ne oluyor? Din oluyor. Biraz önce söyledim. Allah Resulü'nün özgürce yaptığı şeyler daha sonra topluma belli bir silsile içerisinde dayatılmaya başlanmış ve din olarak getirilmiş. Hükümler babında getirilmiş. Evet, Veda-i Hutbesi'nde orada değildim. Bilmiyorum kaç kişi olduğunu tam net olarak. Herhalde nakledenlerde bizim siyasi seçimler noktasında topluma biriken, yani ortalığa biriken insanlara verdiği rakamlara benziyor o. Kimse gidip de işte burada şu kadar kişi gelmiş veya sayalım şunları 1, 2, 3, 4, 5 diye saymamış zaten. Mesela bugün miting alanına kaç kişi geldi? 70'li yıllarda mesela miting alanına 10 binler toplandı denildi. 10 binler çok büyük rakam olarak telakki edilirdi. Bizim gençlik dönemimizde 70'li yıllarda bir miting alanına topluluk çok kalabalık olursa 10 bin kişi vardı, 10 binlerce kişi vardı denildi. Sonra bu 50 bine çıktı, sonra 100 bine çıktı. 2000'li yıllarda da milyona çıktı. Milyonlarca kişi toplandı oluyor. Kim saydı? Hiç kimse saymadı. İşte o veda hutbesindeki o işte miting alanına hacca gelmişler insanlar ki hac bir miting alanıdır. Müslümanların gövde gösterisini yaptığı bir alandır. Şimdi şu anda haçta kaç kişi var dersek herhalde Suud biliyor. Çünkü her ülkenin sayısal rakamlarını alıyor. Şu kadar göndereceksiniz diyor, sınır getiriyor, biliyor ama insanlar bilmiyor. Suud ilan ederse biliyor. İnsanlar şimdi oradaki sayıyı verebilirler bize. 2 milyon kişi vardı, 5 milyon kişi vardı, milyonlarca kişi vardı diyebilir. Veda hutbesindeki bu rakamlar da işte insanların izafi değerleridir. Yani o gün o miting alanına Allah Resulü'nün veda hutbesini yaptığı, o haç anında yaptığı miting alanına kaç kişi geldi ifadesinde o günkü sahabeler kendi anlayışları doğrusunda o günkü rakamsal ifadeleri kullanıyor. Ben mesela 150 bine hiç duymadım. 10 binlerce kişi gelmişti diye çok duydum tarihi rivayetlerde ama sen 150 bin nereden buldun onu da bilmiyorum. Allah Resulü hiçbir emanet bırakmamıştır. Yani bunlar benim emanetim şeklinde bırakmamıştır. Bugün İstanbul Topkapı Müzesi'nde bulunan emanetler insanların kendi zaaflarından ibarettir. Yok kılıcıydı, yok işte pistanıydı, yok bilmem neydi gibi. Fıkıh usulünde söz edilen emanetler ise işte size Kur'an'ı bırakıyorum, sünnetimi bırakıyorum gibi emanetler ise, Ehl-i Beyt'imi bırakıyorum gibi şeyler ise mezheplerin genelde uydurduğu şeylerdir. Kendilerine delil kabul ettiği, delil kabul etmek istediği varsayımlardır. Onun için her mezhep işte Allah Resulü'nden şöyle bir hadis gelmiştir ki buna göre ben işte Kur'an'ı bırakıyorum, sünnetimi bırakıyorum dedi. Öbürkü Ehl-i Beyt'imi bırakıyorum dedi gibi tarafkirlikli düşüncelerle. Biliyorsunuz mevzu hadisler dediğimiz zaman mevzu hadislerin temel yapıları vardır. Bir mezhebi haklı çıkaran, kirliliğini ortaya koyan, bir efendinin düşünceyi haklı çıkaran, tarafkirliğini ortaya çıkaran, bir memleketi öven, onun tarafkirliğini ortaya çıkaran, bir ırkı öven, onun tarafkirliğini ortaya çıkaran, bütün haberler Allah Resulü'nden geldiği rivayet edildiği zaman mevzu olduğu noktasında ilk kanaat oluşur. Çerçevesinden bakıldığı zaman bu tür haberler mevzu olduğu noktasındaki ilk kanaatı oluşturan haberlerdir. Onun için işte bu tür haberlere dayanarak iki tane mezhep oluşmuştur tarihte. Biri Sünni, birisi Şia. Şia Ehl-i Beyt ilave etmiştir. Öbürkü de Kur'an ve Sünnet'i ilave etmiştir. Mezheplerde Kur'an ve Sünnet'in arkasına icmayı ve kıyası ilan etmişlerdir. Kıyas vardır, yapılmıştır her zaman ama icma hiçbir zaman tarihte oluşmamıştır. Her ne kadar oluştuğunu iddia ediyorlarsa da hasbuna kitabullah farklı bir şey. Yani o senin dediğin sahibi mesela Kur'an, Sünnet gibi değil. Farklı bir şey o. Bugün hani 3-5 kişi bir araya geliyor veya siyasetçiler bir araya geliyor, bir şeylere karar veriyorlar, çıkıyorlar televizyonlara karşısına, halk böyle düşünüyor diyorlar ya. Bizim tarihteki icma mevzu da öyledir yani. 3-5 tane fakih bir araya gelmiştir, kendi görüşlerini topluma kabul ettirmek için bu konuda icma vardır demişlerdir. Tarihte hiçbir zaman icmanın vuku bulduğuna dair herhangi bir şey yoktur. Bugün hak mezhep, batıl mezhep ayrımını siyaset yapmıştır, ilim yapmamıştır. Hiçbir ilim adamı çıkıp da şu şu nedenle şunlar haklıdır, şunlar haksızdır diye bir böyle bir görüş yok. Sadece mevcut iktidarları onaylayanlar hak kabul edilmiştir, onaylamayanlar batıl kabul edilmiştir ve üzerlerine gidilmiştir. Yani hak mezhepler bir bakıma tarihte 1500 yıl boyunca oluşan Müslümanlar adına oluşmuş imparatorlukları, Emevi'yi, Abbasi'yi, Osmanlı'yı, Selçuklu'yu şakşaklayan mezheplerdir. Şakşakladıkları için hak ilan edilmişlerdir. Kim karşı çıktıysa batıldır. Dolayısıyla bu tür görüşlerin temelinde tarafkirlik yatar, tarafkirliğin temelinde de hiçbir şey yoktur. Yani gerçeklik yoktur. Evet, şimdi bir soru daha var. İslam hukukuna göre bir mahkeme birisini suçlu bulursa onu idam etmek veya hapis cezası vermek Kur'an'a uygun mu şeklinde soru sorulmuş. Bir kere Allah'ın hükümleri içerisinde cezaevi diye bir kural yok. Yani insanların sınırlarını, özgürlüklerini kapat, yani onları tutukla, bir deliğe kapat, orada yaşasınlar. Böyle bir şey yok. Kur'an'ın hiçbir ayetinde cezalandırma konusunda cezaevi, yani bugünkü cezaevi mantığında insanların cezaevlerine toplanıp oralarda cezalarını çektirilmiş mantığında herhangi bir şey yok. Böyle bir olay yok. Hiçbir ceza hüküm bu şekilde uygulanmadı Allah Resulü tarafından. Allah da bu manada göndermedi. Kur'an okuduğumuz zaman şunu görüyoruz. Değişik konuda suç işleyenlerin cezaları alternatifli veya alternatifsiz olarak hemen ortaya konmuştur. Ama her ceza mutlaka bir alternatiflidir. Af kapısına müracaat ve ceza. Yani kişinin af istemesi Allah'tan ve uygulayıcı olan iktidardan ki cezalar iktidarda uygulanıyor devletten. Af istemesi ve bunun karşılığında da neticenin uygulayıcıya bırakılması. Bu devletli olan hadisesinde böyle. Ancak kullarlı olan hadisesinde ise devlet suçun tespitini yapmak, cezayı ortaya koymak, cezayı ortaya koyduktan sonra da uygulama noktasında suçlu ile mağdur arasındaki anlayışa bırakmaktır. Bu konudaki gelen ayetlerin özeti budur. Yani bir suç işlenmişse, örnekleyelim, bir insan cinayet işledi, adam öldürdü. Adam öldürdüğü zaman suçlu katildir, bir taraf mağdur etmiştir. Bu konudaki gelen hüküm nasıldır diye baktığımız zaman, bu konuda gelen hüküm, devlet suçluyu yakalar, yargılar, suçlu olduğu tespit edilir, cezası ayette bellidir. Cezasındaki alternatifleri mağdur taraf, devlet değil, mağdur taraf seçecektir. Nedir alternatifleri? Bir, ölümse birinci ceza kısasa kısastır. Yani öldüren öldürülür. İkincisi, mağdur taraf affedebilir. Yani biz bunun peşinde değiliz. Biz affettik. Affettik. Biz buradaki hakkımızı istemiyoruz. Onu çocuklarına, ailesine bağışlıyoruz. Biz davamızdan vazgeçtik. Affettik. Dediği anda o katil elini kolunu sallayarak gider. Üçüncüsü, diyettir. Yani tazminattır. Yani biz tamam böyle bir şey oldu, idam edilmesini istemiyoruz veya işte öldürülmesini istemiyoruz. Bize şu kadar tazminat versin. Dördüncüsü bakımdır. Yani o öldürdüğü kişinin çoluk çocuğu varsa o çocuklarına, o aileye bakmayı taahhüt eder. Bir aile reisi gibi. Mağdur taraf bunlardan birini tercih edebilir. İdam cezasının uygulanabilmesi için, yani öldürme cezasının uygulanabilmesi için mağdur taraftaki kişilerin, eğer çok kişi varsa, kişilerin tamamının bu kanaatta olması lazım. Bir insanın hayatı söz konusudur. Dolayısıyla orada ittifak söz konusu olmalıdır. Mesela mağdur tarafın sayısı 5 kişi. 5'i de öldürülsün derse öldürülür. Ama bir tanesi hayır öldürülmesin affederim derse bozulur, çokluğun kararına uygulanır. Çokluğun kararı öldürmenin dışındaki kararlardır. İttifakın dışındaki her türlü karar çoklukla alınır. Öldürmenin dışındaki her türlü karar çoklukla alınır. Sadece öldürme ittifakla alınır. Anlaşıldı mı? Bunun dışında işte zina suçunun cezası bellidir. Evlilere yüz değnektir. Öldürmek şartı getirilmez, öldürülmez. Rejim yoktur. O Yahudilere ait bir şeydir. Zinada bekarlara 80 değnektir. Yani dövmektir yani. Ama Resulullah'tan gelen uygulamalarda birinci şık aftır, kapatmaktır. Onun için 4 tane şahit şartı getirilmiştir ki hiçbir kişi 4 kişinin huzurunda veya 4 kişinin şahit olacağı şekilde zina yapmaz. Genelde gizli yapar. Bunu anlatmıştım daha önce. Bu toplumsal olayda bu tür şeylerin ceza olarak uygulanmadan önce toplumda onu aklamak esastır ki cezasının uygulanması çok önemli değildir. Önemli olan o suçun işlenip de ortaya çıkışının arkasından ailenin mağdur olması, çocukların, babalarının veya annelerinin böyle bir suçla suçlandığı zaman onlarda meydana gelecek travmaların oluşmaması için kapattırılır. Zaten herhangi bir şekilde bir zina suçu işleyen kişi 4 şahitle tespit edilmediği zaman herhangi bir şekilde kadın huzuruna veya devlet başkanının huzuruna getirildiği zaman zaten gereken mahcubiyeti almıştır, gereken mimi yemiştir zaten. Onun için 4 şahit yoksa kapattırılır. Yani burada kapattırma suçluya af manasında değildir. Buradaki kapattırma o aileye zarar vermemek, o ailenin çocuklarına zarar vermemektir. Evet, sanıyorum cevabım olmuştur. Mağdur karşı tarafın idamını isterse, evet isterse ama hepsi isteyecek. Tabi burada idamdan kasıt idam değil yani. Adam mesela boğarak öldürmüşse boğarak öldürür. Bıçakla öldürmüşse bıçakla öldürülür. Yani öldürme kararı verir ama kısasa kısastır. Yani nasıl öldürürse o şekilde öldürülür. Ceza o şekilde verilir. Başka var mı? Başka soru var mı? Varsa buyursunlar. Mehmet abi bir de ben soru sorayım. Şimdi bir adam diyelim ki çok kötü bir adam. İnsanlara haksızlık yaptı, işte zulümler yaptı. Ama ondan sonra tevbe etti, Müslüman oldu ve iyi bir insan olmaya karar verdi. Şimdi bunun üzerinde insanların kulakları var, işte hakkın yediği insanların hakları var. Yani bu insanı Allah affeder mi veya hangi şartlarda affeder? Bununla ilgili bir açıklama yaparsanız çok sevinirim. Evet, şimdi okuduğumuz Kur'an ayetleri içerisinde mümin olanların, küfürden dönenlerin, iman edenlerin geçmişlerini genelde geçmişlerinden sorulmayacağı, yeni doğmuş gibi sıfır hayata başlayacağına yönelik işte mealinde ayet ifadeleri, hadis ifadeleri ve anlayış ifadeleri vardır. Mevzu kulaklarına gelince o konuda çok fazla ayrıntı yoktur. Ancak şu var ki, gelen ayetlerin özünden baktığımız zaman meseleye kendi mütalaamızı söyleyebiliriz yani. Ama kesin olmaz. Sadece bir yorum olur. Bu yorumu da din sayamayız. Eğer bir kişi Müslüman olmadan bir sürü kötülük işlemişse, bu kötülükleri iki kısma işlemiştir. Kendisi gibi küfürde olanlara veyahut da Müslümanlara karşı işlemiştir. Biz Müslümanların sünnetinde şunu görüyoruz. Kafirken kendilerine karşı büyük suç işlemiş, haksızlık yapmış birisi Müslüman olduğu zaman onun Müslüman olmasını bayram havasıyla kabul etmişler ve Müslümanlar bütün haklarından vazgeçmişlerdir. Müslümanların sünneti budur. Dolayısıyla eğer o kişinin kötü iken, küfürdeyken işlemiş olduğu bütün suçlar varsa zaten Müslümanlar onu affedip geçiyor. Affetmedilerse Müslüman olduktan sonra eğer gelen ayetlere ve Müslümanların sünnetine bakarsak herhalde Allah niye affetmediniz diye soracak. Kişi bu kadar yol açmış gelmiş, karanlıktan aydınlığa geçmiş, küfürden imana geçmiş, batıldan hakkı geçmiş, büyük bir ödülü hak etmesi gerekirken siz niye eski damarınızı, kininizi, bencilliğinizi ortaya çıkarıp hak talep ediyorsunuz diye Allah herhalde sorar. Çünkü Müslümanların sünneti bu değil. Tarihte görülmüştür ki, örnekleri de çoktur. Kötü bir insansa birisi, işlediği kötülükler kendi toplumuna ise, Müslüman olduktan sonra ortaya koyduğu kişilikle o eski toplumuna da adil davrandığını, kendisini affettirmek için gerekenleri yaptığına şahit olduğumuz birçok olay vardır tarihte. Yani kişinin Müslüman olması, kimliğinin değişmesi demektir. Kötü bir kimlik iyi bir kimliğe dönüşür. İyi bir kimliğinin getirisi hem Müslümanlar arasında hem de diğer insanlar arasında yani kafirler arasında nasıl bir insanın teşekkür ettiğini gösterir iman. Bu teşekkür eden insan iyiliksever, hayır sahibi, insanların haklarını koruyan, onlara adil davranan, hiçbir şekilde ister mümin ister kafir olsun, hiç kimsenin hakkını yemeye çalışmayan, tam tersine hak yediyse affettirmek için elinden gelen gayreti gösteren bir insan unsurundadır. İşte bu noktada Allah insanların gayretine bakar. Eğer ayetlerden doğru anlam çıkarıyorsak Allah insanların gayretine bakar. Gayret nedir? Gayret bir insanın yanlışından, hatalarından dönerek doğruya, iyiye, güzele giderken bu konudaki verdiği uğraştır. Şimdi bu uğraşa insanlar ne cevap veriyor? Birisi bir zaman çok kötüymüş. Evet olabilir. Dinini değiştirmiş çok iyi bir insan olmuş. Dinini değiştirip çok iyi bir insan olduğu zaman Müslümanlar önce bu insanı kutlamaları lazım affederek. Etmemişler mi? O zaman Allah soracak onlara niye etmiyorsunuz yani? Bak bu insan bir sürü yol açmış gelmiş. Peki bu insan diyelim ki onlar etmedi. Uğraşmış mı? İyi bir insan olarak onlara iyilik yapmaya, kendini affettirmeye uğraşmış mı? Allah bunu görüyor mu? Görüyor. Ona göre değerlendirecektir. İnsanların bu uğraşıyı niçin görmediklerini soracaktır. Küfür toplumundan insanlar varsa, Müslüman olan kişi içinden çıkıp geldiği o küfür toplumundaki insanlara kötülük etmişse, onlardan af dilemeyi, onlara iyilik yapmayı, onlara sahip çıkmayı da öne çıkaracaktır. Buna rağmen onlar da mı affetmemiş? Allah onlara da soracaktır. Siz bunun değiştiğini, iyi bir insan olduğunu görmediniz mi diyecektir. İşte o çetin gün, hesap gününde bireyci, çıkarcı, sadece kendi çıkarını düşünen bir anlayış içerisinde ''Ya Rabbi benim hakkım var bu insan üzerinde, ben asla affetmiyorum.'' diyen insanın insanca düşünmeyen insansızlığını Allah değerlendirecektir. Ben Kur'an ayetlerinden bunu çıkarıyorum. Yani Allah bana hak verdi, birisi bana kötülük etti, ben onu affetmeyeyim de ne yaparsa yapsın o adam cayır cayır yansın cehennemde mantığını Allah asla kabul etmiyor. Ayetlerde gördüğüm anlam bu. Allah o zaman tamam ben sana kul olarak sen hakkına sahip çıktın dedim ama çıkarcı bir şekilde bunu silah olarak kullanma da dedim diyecek orada. Ayetlerden çıkardığım özet bu. Oldu mu? Cevabım Yılmaz. Sahabelerden böyle kişiler yok muydu? Vardı elbette. Mesela Hamza'yı öldüren vardı. Allah Resulü onu affetti. Hamza'yı çok seviyordu. Vahşi. Hamza'yı öldüren Vahşi. Resulullah Hamza'yı çok seviyordu. Vahşi Müslüman oldu. Hem de Resulullah'ın huzurunda Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra Resulullah bir hak talep etmedi. Ama şunu dedi bu Vahşi'ye, rivayetlere göre. Seni görünce amcam aklıma geliyor. Ne olur bana biraz seyrek görün dedi. Yine rivayetlere göre Vahşi bu sözden dolayı yıllarca ağladı. Resulullah bir hak talep etmedi ama seni görünce amcam aklıma geliyor. İçim yüreğim eriyor. Ne olur biraz seyrek görün dedi. Halbuki bir Müslüman Resulullah'la birlikte yaşıyorken Resulullah'ı çok görmek istiyordu. Vahşi'ye bu çok ağır geldi. Cezaların en büyüğü gibi geldi. Yıllarca ağladı rivayetlere göre. Önemlidir. Ama Resulullah ona hak talep etmedi ki. Sadece insan duygularıyla seni görünce amcam aklıma geliyor. Bana biraz seyrek görün dedi. Yani aklıma gelmesin ikide bir amcam ve ben üzülmeyeyim dedi yani. Ama bu söz ona çok ağır geldi. Biz Hazreti Ömer'in, Ebu Sufyan'ın, Halid bin Velid'in durumlarını da biliyoruz. Halid bin Velid Müslüman olmadan çok iyi bir komutan. Sonradan da Müslümanların komutanı oldu biliyorsunuz. Çok iyi bir komutan ve Müslümanlarla bir it dalaşında, yani ufak bir savaşta Müslümanları biliyorsunuz alt üst ediyor. Uhud'da Müslümanların ordusunu dağıtıyor Halid bin Velid. O Uhud bozgununda kaç tane Müslümanın canından oluyor. Müslüman oluncaya kadar o diğer sahnelerde de, evet Uhud'da orduyu dağıtan oydu. Ama Müslüman olduğu zaman Müslümanlar bir onur kazanıyor onunla, o komutanla. Keza Ebu Sufyan, Hinoğlu'yun, her şeye şeytani bir zekayla bakan bir adam. Müthiş bir zeka var adamda. Ve Ebu Cehil'den sonra Mekke'nin reisi olduğu zaman Resulullah'ın en büyük düşmanı haline geliyor. Ama bir gün Mekke'yi kendisi teslim ediyor. Rivayetlere göre sahabeden bir tanesi Ebu Sufyan'a şunu söylüyor. Hadislerde geçiyor bu. Ya Ebu Sufyan, yani kusura bakma sana bir soru soracağım. İşte cahiliye döneminde ben garip birisiydim. Toplumun önderleri içerisinde en çok sana hayrandım. Niye? Çünkü sen çok zekiydin. Senin zekana karşılık benim hayranlığım çok müthişti. Ben Kur'an ayetleriyle karşılaştığım zaman şok oldum. Çünkü o kadar çok aklıma hitap etmişti ki, o kadar çok kalbime hitap etmişti ki, dedim ki içimden o an, Ebu Sufyan bunları duysa, benden önce vallahi Müslüman olur, ben ondan önce olayım da şeref kazanayım dedim. Nitekim senden önce oldum, şeref kazandım ama sen o ayetleri duyunca o zekana rağmen ayetlerin gerçeğini göremedin. Ben yıllarca bunu düşündüm. Bu kadar zeki bir insan bu ayetlerin gerçeğini nasıl göremez diye düşündüm. Şimdi sen de Müslüman olmuşsun, gelmişsin, yanımdasın. O merakımı gidermek istiyorum. Bana bunun bir cevabını ver dediği zaman Ebu Sufyan bakar, bakar. Der ki, işte sen o der, göklere çıkardın ya benim zekamı. Ben de öyle göklere çıkarmıştım. Bir türlü yeryüzüne indirip de Muhammed ne diyor diye dinlemedim ki diyor. Espriyi görüyor musunuz? Bir kerecik olsun yeryüzüne indirip o zekamı, tavan yapmış zekamı, bir kerecik olsun yeryüzüne indirip Muhammed ne demiş diye dinlemedim ki diyor. Hani meşhurdur onların bakış tarzı. Darun Nedve'den Muhammed'e baktıkları zaman Abdülmuttalib'in yetimi diye bakıyorlardı. Ne diyor diye bakmıyorlardı ki. Dinlemiyorlardı ki. Elbette zekilerin çoğu kendisine hayrandır zaten. İşte ne zaman altından Darun Nedve gitti, Mekke'nin reisliği bitmek üzere anladı çöktüğünü, peygamberin ordusu Arabistan'a hakim oldu, Mekke'nin teslim olmaktan başka çaresi kalmadı, Ebu Sufyan kolunun kanadının kırıklan olduğunu görünce o havalardan yere indi, o zaman Muhammed'i dinledi. Gördü ki kendisi havalarda gezerken Muhammed onun sandığından daha çok büyümüş. Arabistan İmparatorluğu kurmuş adam. O Mekke'nin komutanıyım diye gezinirken havalarda. Onu gördü. Evet, sorular alalım. Buyurun. Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar birbirlerine zulmederler. Allah'ın hükümlerine uymaya başladığımızda da Allah'ın muradını anlamazsak zulmetme tehlikesiyle karşı karşıya geliyoruz. Allah'ın muradını anlamak ne demek? Bunu nasıl yapacağız? Burada tam olarak ne anlamalıyız? İman, Allah'ı tanıma, Kur'an'ı doğru kavrama gibi ön şartları ne kadar etkili bu anlama işinde? Burada hangi eksiklikler bizi zulme götürür? Örneğin biz Kur'an metinlerini okurken orada Kur'an'ın ne söylediğinin değil, neyi nasıl söylediğinin önemli olduğunu mu kavramalıyız? Mesela başörtü ayeti var, emri var. Bir emri oradan sadece emir olarak alıp uyguladığımızda sanırım anlama hatalarına düşüyoruz. Ayetin arkasında, o emrin arkasındaki emri nasıl söylediğine mi daha çok dikkat etmemiz gerekiyor? Bu konuyu açarsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar. Evet, şimdi Kur'an'ın genel özüne bakacağız. Kur'an'ın genel özünde ne var? Allah insanlar arasından bir elçi seçip din gönderirken ne yapmak istiyor? Bunu kavramamız lazım temelde. Mesela Allah Resulü için ne diyor? Sen şaşırmış bir vaziyetteydin. Kafan karmakarışıktı. Duyguların karmakarışıktı. Yaşamla ilgili, hayatla ilgili duyguların, düşüncelerin karmakarışıktı. Seni o halde bulup seni nimetlendirmedik mi? Sen karanlıktaydın, seni aydınlığa çıkarmadık mı? Sana yol göstermedik mi? Diye soruyor bir nimet olarak. Bu ayetlerin özünde ne var? Kafası karışık bir insan var. Duyguları karışık bir insan. Yaşamıyla ilgili tereddütleri olan bir insan var. Kimliğiyle, kişiliğiyle ilgili kimlik savaşı veren bir insan var. Allah bu ayetlerinde özet olarak böyle bir şeyi tanımlıyor. Yani hayatta bir insan var ki kafası karışık, kimliği karışık, yaşamı karışık, tereddütleri var. Seni o anda buldum diyor Allah. O anda sana ulaştım, seni kurtardım oradan. Kafandaki karışıklığı giderdim. Hayatındaki karışıklığı, tereddütleri giderdim. Duygularındaki karışıklığı giderdim. Sana yol gösterdim diyor Allah. Eğer Allah'tan gelen ayetleri, Resulullah'ın Allah'tan gelen ayetleri anladığı şekliyle anlamaya çalıştıysam neyi anlamam gerekiyor? Allah'ın ayetleri kafamdaki karışıklıkları giderecek. Hayatımdaki karışıklıkları giderecek. Tereddütlerim varsa yaşam hakkında bunları giderecek. Ve beni bunalımdan kurtaracak. Ve beni kaostan kurtaracak. Beni labirent gibi gördüğüm, çıkmaz sokakların içerisinde dolaştığım bir hayat olgusundan, dünyevi bir yaşam tarzından bu labirentten çıkarıp yeni bir yaşam tarzına sokacak. Ardı belli, önü belli, yolu belli. Labirent değil. Ne yaparsan ne olacağı başından belli bir hayatı yaşatacak bana. Ben bunu anlıyorum. Şimdi bu öz, Allah'ı anlamak. Allah her kulağını bu özle gönderiyor. Yani kişisel yaşamda, insanlar arası ilişkilerde, insanların yiyeceği, içeceği şeylerde ve insanların yaratıcı varlık olan Tanrısıyla, Rabbiyle olan ilişkilerinde kafa karışıklığını gideren, yaşam karışıklığını gideren, tereddütleri gideren bilgiler, özetler ve de hükümler gönderiyor. Bütün bu hükümlerin özetini anladığım zaman, anlamaya çalıştığım zaman Rabbim beni korumak için gönderiyor bunları. Nereden koruyor? Karışıklıklardan koruyor, tereddütlerden koruyor, kaoslardan koruyor, bunalımlardan koruyor. Ben de öyle bir insan olgusu meydana getiriyor ki insani kamil noktaya ulaştığım zaman bende karışıklıklar olmayacak. Kaoslar olmayacak. Labirent bir yaşam sürmeyeceğim. Bilinçli ve bilgili bir yaşam süreceğim. Kendime güvenim artacak. Dirayetim artacak, iradem artacak, özgürlüğüm artacak. Allah dinini bunun için gönderiyor. Mümin olan insana diyor ki sen inandın, bana tabi olduysan diyor Allah, bu yolda kendini geliştirirsen, benden gelenlere işittik ve itaat ettik dersen, sen özgürleşeceksin. İradeni eline alacaksın. Karışıklıklardan kurtulacaksın. Kaostan kurtulacaksın. Labirent bir yaşam tarzından kurtulacaksın. Hayatını bilerek, inanarak, bilinçli bir şekilde yaşayacaksın. Böylece diğer insanlardan farkın olacak. Bu noktaya gelirsen, sen en güzel şekilde korunmuş olacaksın. Her türlü beladan, musibetten, karışıklıktan, kaostan, labirentlikten, çıkmaz sokaklardan korunacaksın. Yolun aydınlık olacak. Karanlıkta kalmayacaksın. Bu özler çıkmıyor mu Kur'an'ın ayetlerinin içinden? O zaman çıkıyor diyorsak kalbimizde, Kur'an'ın ayetleri, gelen ayetlerin her birisi insanı buraya götürmek için gönderiliyor. Nedir? Karışıklıktan kurtarmak için. Nedir? Kaostan kurtarmak için. Nedir? Labirentlikten kurtarmak için. Nedir? Korumak için. Karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderiliyor. Hangi hüküm olursa olsun, insana hayatını bilgili ve bilinçli bir şekilde, iradeli bir şekilde, özgürlüğünü eline almış bir şekilde yaşaması için gönderilmiş oluyor. İşte Allah'ın ortaya koyduğu her hükmü bu özlerle algıladığımız zaman ben bir ayeti göreceğim, diyeceğim ki böyle bir hüküm var. Bu hükmü hayatımda bilgiyle, bilinçle var kıldığım anda bu hüküm benim karışıklıklarımı gideren bir hüküm. Kaostan kurtaran bir hüküm. Karanlıktan çıkaran bir hüküm. Labirent bir yaşamdan kurtaran bir hüküm olarak algılamış olmam gerekiyor. İşin özünü anlamak için. Allah'ın muradı nedir bu hükümde dediğimiz zaman Allah'ın muradı budur. İşte her hükümde biz bu özü arkasında görmemiz lazım. Allah namaz emretti. Bir hüküm var arkasında. Bana bir bilinç kazandıracak, bilgi kazandıracak, şuur kazandıracak ve yaşamındaki karışıklıkları giderecek, kaosları giderecek, labirentten beni çıkaracak. Beni bir labirentin içine sokmayacak. Ama bugün baktığımız zaman insanlar Allah'tan gelen ibadetleri yaşamlarına sanki eklenmiş, monte edilmiş, fazladan işte yaparken, yaşarken işte ya uşana uşana yapacağı bir şey olarak görüyor. Çünkü onun gerçek ruhunu kendisine kazandıracak şeyi bilmiyor, anlamıyor. Ve sadece namaz, oruç kabul ediyor hayatı. Allah'ın emirlerini sadece namaz, oruç kabul ediyor. Hayır, sadece namaz, oruçta değil. İnsanlarla ilişkilerinden tutun da konuşmasına kadar, kültürünü insanlarla paylaşmasına kadar, insanlara verdiği sözleri yerine getirip getirmemesine kadar, hayatında yalanı, riyayı silmesine kadar. Her birisi Allah'ın hükmü olarak geliyor. Mesela bugün Müslüman erkeklerin en büyük açmazlarından birisi, kadınlar başörtüsüyle ilgili mücadele verirken erkeklerin çok rahat oluşlardır. Ve kadınlara yol gösterici oluşlardır. O yol göstericileri ise kendilerine tanıdıkları tavizleri, kendilerine tanıdıkları hakları kadınlara tanımamalarıdır. En büyük çelişkilerden bir tanesi budur. Mesela başörtülü bir arkadaşımıza erkekler der ki asla başını açma. Niye? Allah'ın dini yasaklıyor bunu. O kadın da başını açmayacağı için işte devlette görev alamıyor, işte memur olamıyor, öğretmen olamıyor, bir şey olamıyor. Mücadele veriyor. Peki o görevleri yaparken verilen tavizler Allah'ın önerdiği insan tipine uygun mu diye sorduğumuz zaman yerine geliyor, amirinin dediğine hı demek zorunda kalıyor. Ona bir şey diyememek zorunda kalıyor. İşte hepiniz değil ama bir kısmınız devlet memurluğu yapıyor. Bir kısmınız toplumda ticaret yapıyor. Bir kısmınız toplumda şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yaptığı şeyler noktasında baktığımız zaman Allah'ın hükümleriyle ters düşenler var ve bu ters düşenlere karşı bir yorum yapmış. Kendisini orada bulunduruyor. O yorum Allah'ın hükümlerine ters düşenlere karşı, ters düşen uygulamalara karşı orada nasıl Müslümanca bulunabileceğinin yorumunu yapmış. Ne kadar doğru? Doğruluğu tartışılır. Ama aynı yorumu başörtülü bayana yaptırtmıyor. Başörtülü bayan da sormuyor. Ben başımı açıp gelirsem sadece başımı açıp oraya gelmem yetiyor mu? Orada benim başka İslam'a aykırı olan, Allah'ın hükümlerine aykırı olan başka problemlerle karşılaşacak mıyım, karşılaşmayacak mıyım diye sormuyor. Sanki oraya gelmesinin tek engeli başının kapalı oluşu, oraya kapalı girse mesela hallolacak. Hatta başı açık girse de hallolacak. Böyle bir şey yok. Tam tersine problem oraya girdikten sonra başlıyor. Bir memur, memurluğa girdikten sonra problem başlıyor. Bir esnaf ticari hayata girdikten sonra problem başlıyor. Girmeden değil, esas problem ondan sonra başlıyor. İşte çalışıyorsunuz. Allah'ın istediği şekilde bir yaşam tarzı yoksa ortada, bu yaşam tarzına uyarken Allah'ın hükümleriyle karşı karşıya geliyor isek, yerine göre yalan söylüyor isek, yerine göre çizgi davranmak zorunda kalıyor isek, yerine göre Allah'ın hükümlerine bir es geçiyor isek, o zaman çifte standart oluyor. Onun için Allah'ın hükümlerini kavramak babında şeklen bakmamak lazım. Şeklen baktığımız zaman yanılırız. Zaten bu toplum şeklen baktığı için gidiyor. Bitiyor yani iş. Her hükmün arkasında Allah bizi karanlıktan aydınlığa çıkarıyor ve her hükmün arkasında Allah bizi bu dünyada özgürce, kendi irademizle ve de onurluca yaşama imkanı ortaya koymak için o hükümleri gönderiyor. Dikkat ediyorsanız, bakınız, hükümlerle ilgili bütün hususlar değil ama toplumsal konulardaki, bireysel konulardaki bazı önemli hükümler Medine'de geldi. Niçin diye baktığımız zaman, Mekke'deki hükümlerle Medine'deki hükümlerin esaslarına bakalım. Mekke'deki hükümlere bakıyoruz, bir öz var. Öz nedir? Müslümanın fedakarlığına bağlı. Öz. Yani Müslümanı o toplumda müthiş bir şekilde fedakarlığa itiyor. Zekatın nisabı yok, hesabı yok. Zekatı vereceği yer belli değil. Her insan, ister Müslüman ister kafir, fark etmiyor. Sınırı yok. Öyle 1/40 verdim, kurtuldum yok. Fedakarlık sınırsız. Mücadele sınırsız. Ama sınırsızlık içerisinde de Allah o zor şartlarda da yapmayana da bir şey demiyor. Ama bir yol gösteriyor. Sınırsız. Yapacaksan sınırsız yap diyor. Sonra Medine geliyor. Medine'de sınırlı hale geliyor olaylar. Medine'de devlet kurulmuş. İnsanların hayatları garanti altına alınmış. Bu sefer sınırlı bir yaşam içerisinde, güvenli bir yaşam içerisinde zekat sınırlanıyor. Yardımlar sınırlanıyor. İnsanların yaşamları sınırlanmaya başlıyor. İşte içki içme, faiz alma, başını ört bayanlar için. Şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma. Bir bakıyorsunuz Mekke'deki ayetlerin gösterdiği hükümlerin özünde bütün topluma bir akış var. Medine'deki ayetlerin özünde ise o akışın neticesinde oluşmuş bir Müslüman toplumda derleniş ve toparlanış var. Bu çok önemli. Allah diyor ki derlenme ve toparlanma işini ancak kendini garanti altına alınca yaparsın. Kendini garanti altına alabilmen içinse güven altında değilken sen kendini güvenli hale getirebilecek bir çalışma içerisinde azimli, kararlı ve hızlı olmak zorundasın. Bu da nedir? İşte Mekke'de Müslümanlar kendi toplumunda yaşamıyordu. Kendi erkleriyle, kendi güçleriyle yönetilen bir toplumda yaşamıyorlardı. Allah orada derlenme ve toparlanma işine değil, bilinçle, inançla o toplumda var olma kavgasını ortaya koydu. Sonra devlet oluştuktan sonra Medine'de bireysel ve toplumsal hükümler gelmeye başladı ve böylece o toplum derlendi ve toplandı. Şimdi bunu anlamamız lazım. Allah'ın niye bunu böyle yaptığını. Basma kalıp bir şekilde her hükmü, şart böyle bir hüküm var, bu uygulanacak. Neden uygulanacak? Daha önce Maide suresini ve diğer sureleri anlatırken, o hükümlerle ilgili bölümleri anlatırken şunu demiştim. Allah'ın her hükmünün insan yaşamını garantiye altına alma, onu koruma gayesiyle ve onu karanlıktan aydınlığa çıkarma gayesiyle gönderdiğini ve her hükmünde bir mevcut zamana dair bir hüküm uygulanışının yanında İnsanların, toplumların gelişmesine bağlı olup da gelecek zamanlara ait bir işaretini verdiğini, yani mevcut zamana bir çözüm getirirken, o çözümün de çok çok üstünde daha adil, daha gelişmiş bir hedefi de insanlara gösterdiğini ayet içerisinde anlatmıştım. O ayeti bağlayan konular içerisinde, o ayeti bağlayan diğer önündeki, arkasındaki ayetler içerisinde ve Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde. Bundan 1500 yıl önceki toplumun sorunlarını çözen hükümler, ta kıyamete kadar oluşacak bütün toplumların o sıfırdan başlayan, kıyamete kadar gidecek süreçte gelişecek olan, bilgilenecek olan, değişecek olan toplumlarında ihtiyaçlarını, sorunlarını çözecek şekilde bir ufuk yaratıyor o ayetlerin üstünde. Bunu görmemiz gerekiyor. Bunu görmediğimiz zaman orada kendimizi dondurmuş oluruz. Ayetleri dondurmuş oluruz. Halbuki Allah orada işaretini veriyor. Sen o işareti görmemiş olursun. Gözün kör olmuş olur. Kulağın sağır olmuş olur. Bizim her hüküm altında, Kur'an'ın bütünlüğünde Allah bize o hükmü gönderirken hangi amaçla gönderdi? Kur'an bütünlüğü içinde bunun anlamı neydi? Ruhu neydi? Özü neydi? Diye kavramamız lazım. Sadece başörtüsü değil. Bütün hükümlerin temelinde Allah insanları koruma amacı bilir. Karışıklıklara karşı, saldırılara karşı, karanlıklara karşı, özgürlüğüne müdahale edilmeye karşı korumak için Allah hükümlerini gönderir. O toplumsal yapı içerisinde, o toplumsal barış içerisinde. Hükümler bunun için uygulanır. İşte bu özü kavrayan Ömer mesela, ayetlerin uygulanışında zaman içerisinde değişiklikler de yapmıştır. Bugün budur demiştir. Mesela müellefetül kulübe para vermezken demiştir ki hemen nedenini söylemiştir. Veriyorduk size para. Neden? Çünkü gücümüz yok. Sizin haklarınızı bizzat gelip savunacak gücümüz yoktu. Size para vererek sizi teselli ediyorduk, size yardım ediyorduk. Madem haksızlığa uğruyorsunuz, çağırın bizi. Gelelim, size zulüm edenlerin başına binelim, onların haddini bildirelim. Size para vermeye gerek yok. Zulüm ediliyor? Evet. Çağırın o zaman gelelim. Ordularımız gelsin, size zulüm edenlerin başına gereken cezayı versin. Bizim size para vererek size yardım etme devrimiz geçti. Bizim size yardım etme gücümüz, para verme gücünün üstüne çıktı. Biz daha önce sizin başınıza musallat olan zalimleri ancak para vererek sizi teselli ediyorduk. Şimdi onların alt edecek güce sahibiz. Şimdi onları haddini bildirecek güce sahibiz. Para işi kalktı, vermiyorum dedi. Peki o para işi tekrar gelebilir mi? Elbette gelebilir. Hazreti Ömer böyle dedi diye para işi temelli kalkmadı kıyamete kadar. O özünü söylüyor. Mesela Hazreti Osman zekat toplarken Hazreti Peygamber'in yapmadığı, Ebu Bekir'in yapmadığı, Ömer'in yapmadığı bir hesabı yaptı. Tevbe suresindeki o 60. ayette sadakalar babında toplanan zekatlar 8 sınıfa dağıtılır içerisinde sınıflardan bir tanesi zekat toplayıcılara verilen ücretler, amillere. Hazreti Osman, tüccar oluşunun getirdiği, hesap kitapçı adam oluşunun getirdiği mantıkla olaya baktı. Her ne kadar Hazreti Ömer de yandan çarptı biraz ticaretle uğraşıyordu ama Hazreti Ebu Bekir de tüccarın birisiydi. Onun aklına gelmedi. Ama Osman'ın aklına geldi. Bir hesap çıkarttı. Amilleri gönderdi, zekat toplayıcıları. Zekat toplayıcıları o günkü Müslüman ülkesinin değişik şehirlerine gittiler. Kasabalarına, köylerine gittiler. Zekatları getirdiler. Bir baktı ki bir taraftan toplanan zekatlar amirin ücretini karşılamıyor. Zekat toplayıcının ücretini karşılamıyor. Bir başka zekattan ona para veriyorsun. Bazı yerler o zekat toplayıcının ücretini karşılıyor, artıyor ve dağıtılıyor. Bazı yerler sadece zekat toplayıcının ücretini kazandırıveriyor. Bazı yerler de onu bile çıkaramıyor. Boşuna memur tutmuşuz, boşuna göndermişiz. Orada boşuna zekat toplanmışız oluyor. Keşke göndermeseydik, keşke o memuru almasaydık oluyor. Bu gerçeği gören Hazreti Osman hemen bir tamim çıkarıyor. Amillerin ücretini dahi karşılayamayacak durumda zekat verecek durumda olan bölgeleri tespit edip onlara amil göndermeyeceğiz. Orlara talimat verin, onlar kendi aralarında zekatları dağıtsınlar, versinler. Devlet oraya gelmeyecek. Tamam, mantığına bakıyorsunuz çok harika bir mantık. Hazreti Osman bu talimatı verirken zekat memurlarının ücretini karşılayamayacak yerlere verdi. Ama diğer yerlere gönderdi yine. Ama bizim Hanefi fukahaları Hazreti Osman'ın bu fetvasını gördüler, öbür uygulamasını atladılar. Hemen bir karar verdiler. Fıkıhta kararları var şimdi. Fetva verdiler. Devletin zekat toplamasına gerek yok, insanlar kendisi verebilir. Hazreti Osman'ın fetvası delil. Kardeşim, bunu böyle derken Hazreti Osman'ın niçin söylediğini, hangi anlamda söylediğini kavradın mı? Devleti aradan çıkarıverdin. Herkesi kendi reyine bıraktım. Devletin toplayabileceği yerde de insanlar kendisi mi verecek yoksa devlet bizzat bu görevi üstlenecek mi? Fakir yakalarsan gerek yok artık. Devlet toplamasına gerek yok. Bitti. Versinler. Şimdi işin böyle şeklen ve çıkara uygun bir şekilde hüküm verilmeye başlandığı zaman hayatta veya bu hükümler bu şekilde uygulanmaya başlandığı zaman işte orada öz kayboluyor. Peki Hazreti Osman'la Hazreti Ömer Allah'ın bu hükümlerini birisi aynı Tevbe suresindeki 60. ayette müellefetül kulübü bu şekilde uygularken öbürkü amillerin gidip gitmemesiyle ilgili karar verip orada zekatı amillerin parasını çıkarmayacak yerdeki bölgedeki zekat toplama işini devlet toplamayacak orada kişiler kendileri versin derken bu ayrıntıyı getirirken amacı neydi bu insanların? Bu insanların amacı o ayetin en adil bir şekilde insanların yararına Müslümanları korumak için en adil bir şekilde uygulama azmi, uygulama mantığıydı. Birinde adam zekat toplamaya gidiyor, memur alıyor parayı veya malı. Kendi maaşını karşılamıyor. O zaman gitme kardeşim diyor. Hiç olmazsa oradakiler o zekatları yanındakilere versinler fakir fukaraya diyor. Bundan daha güzel ne var? Öbürkü de diyor, biz size şimdi rüşvet gibi para verip sizi zulmedenlerin şerrinden sizi kurtarıyorduk. Niye gücümüz yoktu? Bir bakıma dolaylı bir rüşvet veriyorduk müellefetül kulüpte. Ama şimdi buna izin veremeyiz. Güçlendik. Kimseye rüşvet vermeye durumumuz yok. Size zulmediliyorsa söyleyin, gelelim başlarına yıkalım onları diyordu. Ne yapıyordu? Amacı neydi? O insanları korumaktı ve zulmü ortadan kaldırmaktı ve gücünü göstermekti. Daha önce gücünün olmadığını tespitti. Gücü olmadığı için böyle bir uygulama içerisinde olduklarını tespitti. Şimdi bu insanlar işte o ayetlerde ne anlamış oldular? Bir karışıklık var, bir kaos var, efendim bir karanlık var, bir labirent var, çıkmazlar var. Bu çıkmazlar içerisinden aydınlığa nasıl çıkılır konusunda Allah'ın bu hükümlerinin o insanları aydınlığa çıkarıcı ve sorunlarına çözüm bulucu, her şartta ve her mekanda ve her güç orantısında nasıl çözümler üretebileceğinin mantığını aldıkları için, kazandıkları için bu hükümleri verdiler. Ayetlerin şekillerine bakmadılar. Ayetlerin şekillerine baksalardı, çıplak hükme baksalardı, birisi amilin parasını kazanmadığı halde toplanan zekat oraya sürekli memur gönderecekti, sürekli açık verecekti, oradaki insanlara para veremeyecekti, mal veremeyecekti, zekat veremeyecekti, diğer toplanan yerlerden o amile para verecekti. Adalet yapıyorum derken zulmedecekti. Öbür tarafta Müslümanlar gelişecekti, her tarafta eliyle, diliyle ve kalbiyle, sırasıyla, kalbiyle, sözüyle ve eliyle zulmü engelleyebilecek güç orantısına göre bir mesele varken, gücüyle zulmü engelleyemeyen insan, zulmedilenlere para yardımı veya zulmedenlere fitye vererek onlara zulmetmeyin diye bir yol açarken, gücüne ulaştığı zaman o zulmedenin başına zulmünü çalmasını da bilecekti. Bunu anlamıştı gücü zulmü ortadan kaldıracak dereceye ulaştıysa onu gidip kaldırmayı görev edinmişti. Ayet müellefetül kulübe para verin dediği için zulmü orada yaşatmak değildi gaye. Ömer bunu anlamıştı. Efendim orada müellefetül kulübe para vereceksin işte zulüm altındaki inleyenlere. O zaman ben vermeye devam edeyim demedi. Benim gücüm zulmü ortadan kaldıracak güçte. Para vermeyi bırakıyorum. Gideceğim o zulmün başına çalacağım dedi. Bunu anladı bu ayetten. Çıplak bir şekilde orada para verilir anlamadı. Öbürkü çıplak bir şekilde amil gönderilir anlamadı. Gerekirse amil gönderilmez dedi. Öbürkü gerekirse müellefetül kulübe para verilmez dedi. Verilmeyeceği zaman ne yapacağını söyledi. Amil gönderilmeyeceği zaman ne yapacağını söyledi. Onların ne yapacağını söyledikleri yerde adalet vardı. O ayetin özünü kavramak vardı. O ayetin şekli yapısını değil, esas ruhunu canlandırmak vardı. İşte Allah'ın bütün hükümlerinin temelinde, o çıplak hükümlerinin içinde ve onun arkasında adaletin nasıl sağlanacağına yönelik Kur'an'ın genel bütünlüğü içerisinden gelen bir ruh var. O ruhu anlamak gerekiyor. O ruhu anlamadığımız gün adalet de olmaz. Allah'ın hükümlerini o ruhu anlamadan uygulamaya başlarsak veya uygulamayı gündeme getirirsek veya uygulayarak hayatımıza sokarsak veya uygulayarak topluma sokarsak o toplumda, o insan hayatında asla adalet olmaz, zulüm olur. Allah'ın hükmü bile olsa Allah'ın hükmünü Allah'ın istediği anlamda, Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın istediği muratta, amaçta, o ruhta anlayıp hayatımıza sokmuyor isek o zaman zulüm doğar. Nitekim bugün işte birçok hacısı hocası vardır, birçok aile reisi vardır. Çocuklarına namaz kıldırmak için onun neden kılacaklarını, hangi amaçla kılacaklarını, kılarken ne amacı olduklarını, o namazın anlamının ne olduğunu anlatmadan kalk kıl namazı. Çocuk da nefret eder de babasının korkusundan, anasının korkusundan kırar. Ne kıldığı namazın anlamı vardır, ne de yaptığı işin anlamı vardır. Tam tersine elime fırsat geçirirsem hem namaz kılmayacağım hem namaz kılanları engelleyeceğim diye yemin ede ede kılar. Zalet mi doğuyor şimdi? Allah'ın hükmü mü yerine gelmiş oluyor? Ben ne kadar çok şahit oldum. Hatta memlekette biriyle karşılaştım. Bizim kayınbiraderin bir arkadaşıyla karşılaştım. Yumatik mezunu. Üniversiteye gitmiş, ateist olmuş. Kayınbirader benim evime getirdi, sohbet ediyoruz da anlatıyor çocuk işte böyle böyle. Dedim sende bir şey yok. Sen masumsun. Sende bir şey yok ki. Sen masumsun. Sen insani olarak tepkilerini ortaya koymuşsun ama bir hatan var. İnsana kızıp Allah'a küsmüşsün. Kafanı çalıştır. İnsana kızıp Allah'a küsme. İnsana kız sonuna kadar yanlışından dolayı. Ama Allah'ı da dinle. Ona küsme. İcraatında haklısın ama kararında yanlışsın. İcraatında yanlışlara tepki göstermişsin. Ama kararında o yanlışları yapan insana kızıp Allah'a küsmüşsün. Sana o yanlışları dile getirip de tepki gösterdiğin için seni tebrik ederim. Benim de kavgam bu. Ama ben Allah'a küsmedim. Sen niye küstün? Allah'a küsülecek neden yok ki? Bunları Allah söylemedi ki. Senin annen, baban, çevren sana yaptığı baskıların hiçbirisine Allah bu baskıları yapın diye emretmedi. Onların cahilce yaptığı şeylerden Allah'ın kabahati yok ki. Halbuki o cahil insanlar Allah'ın hükümlerini o insanlara hüküm olarak uygulamaya kalkarken o ruhu anlamadıkları için, o özü anlamadıkları için öyle bir uyguluyorlardı ki müminler ateist olmak zorunda kalıyordu. Şimdi bu adalet mi? Allah bunu mu murad ediyor bize ayetlerinde? Benim namazımı zorla kıldırın, onlar korkularından zorla kılarken içeriden bana küfretsinler, dinime küfretsinler, peygamberime küfretsinler, Kur'an'ıma küfretsinler. Bunun için zorla kıldırın mı diyor Allah? Şeklen zorla uygulattırın mı diyor yani? Yoksa onları güzellikle anlatın, içlerinden gelerek, gönüllerinden duyarak, isteyerek ihlasla gelsinler, huzuruma dursunlar, bana duada bulunsunlar mı? Hangisini söylüyor yani? Hala da şu toplumda 20. asra gelmişiz mesela. İbadet Türkçe mi yapılır, Arapça mı yapılır tartışması var. Hala daha var bakın. Bundan 1300 küsur önce İmam-ı Azam demiş ki, ne olacak demiş yani, Arapça kılı şart değil demiş. Herkes kendi dilinde yapabilir demiş, öğrenciye kadar demiş. O devirde bu insan bunu çözüyor, bu devirde bu insanlar bunu çözemiyor mesela. Şekli bir yapıya şey yapmışlar. Hatta bugün bir arkadaş meselede bana iş ortasında soruyor. Böyle böyle diyenler var, savunanlar var, sen ne diyorsun abi diyor. Ben de yazıyorum, Arapça şart değil diyorum. Arapçanın şart olduğunu söyleyen var mı? Bakın, Türkçe kılınır, İngilizce kılınır demiyorum. Arapça şart değil diyorum. Arapçanın şart olduğunu söyleyeni herhangi bir delil, Arapçanın mutlaka namazlar, Arapça ibadetler, Arapça yapılır, yapılmak zorundadır diye Allah'ın bir hükmü, Resulullah'ın bir hükmü, herhangi bir şey var mı? Ama ben size söyleyeyim, ibadetler anlayarak yapılır. Bilinçle yapılır, idrakle yapılır. Bir insan ibadeti yaparken anlayarak, idrakle, bilinçle yapılır diye ben size defalarca anlatılmış ayet, defalarca Resulullah'tan gelmiş sünnet göstereyim. Bir ibadet bilinçle yapılır, bilgiyle yapılır, anlamayla yapılır. Ve Arapçada okumak kelimesinin karşılığı anlamaktır. Bir insan okuduğunu anlamıyorsa okumuş sayılmaz. İşte Hasan Arapça biliyor. Şimdi Hasan'a soruyorum. Okumak ifadesinin, fiilinin karşılığı okuyup geçmek midir anlamadan yoksa anlamak mıdır? Yazsın buraya nedir? Hiçbir kural, Allah'tan gelen hiçbir kural, Allah'ın o kurallara verdiği ruhun dışında anlaşılamaz. Anlaşıldığı anda din elden gitmiştir. Ruhu elden giden din, ruhu elden giden dini hükümleri adalet aracı olmaktan çıkar, zulüm aracı haline gelir. Bu her zaman böyle olmuştur. Ruhu kaybedilen kanunlar, ruhu kaybedilen düzenler, ruhu kaybedilen dinler adalet sağlamaktan çıkar, insanlık sağlamaktan çıkar, zulüm sağlar, tağutluğu sağlar, tiranlığı sağlar. Bu işiniz böyledir. İşte bir yılı aşkındır Kur'an okuduk. Üzerinde hala yorumlar yapıyoruz. Okuduğumuz Kur'an'ın ana özetine baktığımız zaman insan Allah'ı anlayacak ve cevap verecektir. Cevabı iki tanedir insanın. Ya takmıyorum seni ya Rabbi, seni de tanımıyorum, senin yoluna da girmiyorum ya da ben seni anladım ya Rabbi, sana teslim oluyorum, senin dediğin yola giriyorum şeklindeki özetidir. Böyle bir yol ayrımıdır. Bu yol ayrımında Allah'ı anladığını söyleyen ve onun yoluna giren kişiye Allah diyor ki oku, yani anla. Allah diyor ki namaz kılarken sizler Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Arapçada ıkra ifadesinin, oku ifadesinin karşılığı olan anlayı eğer oraya oku diye yazmaz da anlayarak anlayı korsak namaz kılarken Rabbinizden gelenleri anlayın hükmü çıkar. Okuyun yerine çünkü okumak anlamaktır. Namaz kılarken Rabbinizden gelen ayetlerin kolaylarını anlayın hükmü çıkar. Yani okuyarak anlayın. Okuyup geçin anlamı çıkmaz. Yani hiç anlamadan oku geç ezbere. Bıdı bıdı bıdı bıdı. Yallah bitti yok böyle bir şey yok. Anlayacaksın. Şimdi birileri çıkıyor. Diyor ki ben anlayarak ibadet etmek istiyorum. Allah benden anlayarak ibadet etmemi istiyor diyor. Kur'an'a uygun geliyor. Çünkü Kur'an onu istiyor. Allah onu istiyor. Birileri çıkıyor. Fark etmez diyor. Anlasam anlamasam da. Ben Kur'an Arapça indi. Arapça olarak okumak zorundayım diyor. Peki anlıyor musun okuduklarını? Fark etmez diyor. Ben Arapça okuyorum diyor. Aslında orijinalini okuyorum diyor. Sen istediğin kadar orijinalini oku. Şeklen, evvela Arapça şart değil örnek diyelim. Şeklen, anlamayarak okuduğun her şey ya kendini kandırmaktır ya Allah'ı kandırmaktır. İkisi de suçtur. Bir insan suç işleyerek ibadet yapamaz. O zaman iki yolu vardır. Ya okuduğu ayetleri, ben mesela öyle yapıyorum. Ben Arapça okuyorum. Ama okuduğum ayetin, okuduğum surelerin mutlaka anlamlarını kesinlikle bilirim. Bir namazda eğer sure okuyacaksam, o surenin Arapça bilmesem bile Arapça biliyormuş gibi onu açarım. Başından sonuna kadar kelime kelime, kelime kelime ezberime sokarım. Arapçasından okurum ama Türkçesini anlarım. Biri bunu yapamamış. Gitmiş Türkçesini okumuş. Aynı ifadelerle kafasında canlandırarak, diliyle söyleyerek mealen ifade ediyor. Şimdi sen diyebilir misin ki Allah bunu kabul etmez? Allah kabul etmeyeceği şeyi söylüyor. Anlamadığınız dilden, anlamadığınız şekilde, anlamadığınız biçimde, bilinçsiz ve bilgisiz, farkında olmadan, kıldığınız namazdan habersiz yaptığınız ibadetlerden ben sizi sorumlu tutarım. Onları asla kabul etmem diyor. İşte onlar kıldıkları namazlardan gafildirler. Nasıl gafil? Ne okuduğunu biliyor, ne anladığını biliyor, hiçbir şey bilmiyor. Yat kalk yallah bismillah. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı yallah yat. Allah akber. Bıdı bıdı bıdı yallah yat. Allah akber. Ne yaptı? Hiçbir şey yok. İşte burada önemli olan bir şey var. Bugün sadece namaz meselesi değil bu. Oruç meselesi aynı. Kurban meselesi aynı. Size şöyle bir soru sorsam, desem ki hiçbir zaman nafile ibadetler farz ibadetlerin önüne geçemez. Geçerse din tersine dönmüştür. Din dinlikten çıkmıştır. Doğru mu desem ne diyeceksiniz? Evet mi hayır mı? Söyleyin gelsin yazılar. Doğru değil mi? Dediğim. nafile ibadetler, farz ibadetlerin önüne geçerse din tersine dönmüştür. Bakın bugün işte kurban geliyor. Adam namaz kılmıyor, haram işliyor. Adam içki içiyor, haram işliyor. Adam yalan söylüyor, haram işliyor. Adam riyakarca davranıyor, haram işliyor. Adam ben layığım diyor, dünyamı Allah'a göre kurmam diyor. Kendi aklıma, bilmeme göre kurarım ben diyor. Ben çağdaş modern bir insanım diyor. Allah'a isyan ediyor. Allah da diyor ona bana göre kur dünyanı diyor. Hayır diyor ben sana göre kurmam. Bu çağda sana göre hayat kurulmaz diyor. Ama kurban konusu gelince kurban kesmezsem olmaz diyor. Dört dönüyor şimdi kurban kesmek için. Namaz kılmayanlar, oruç tutmayanlar, Allah'a dünyada yaşam kurarken isyan edenler, içki içenler, faiz yiyenler, kumar oynayanlar, fuhuş yapanlar, bazı kadınları fahişelik yaptırarak üzerinden beyaz kadın ticareti yapanlar. Şimdi kurban kesmek için dört dönüyorlar, kurbanlık arıyorlar. Peki kurban farz mı? Yani kurban kesmek farz mı? Allah'ın emri mi? İnsanlara yüklediği bir borç mu? Hayır. Nafile bir ibadet. Müminlere kurban kesmek farz değil. İsterlerse keserler, isterlerse kesmezler. Ama bugün atalar dinine göre farzların da farz. Adam namaz kılmaz, farz olan hükmü yerine getirmez, hiç rahatsız olmaz. Oruç tutmaz, hiç rahatsız olmaz. İçki içer, hiç rahatsız olmaz. Kadın satar, hiç rahatsız olmaz. Orospuluk yapar, hiç rahatsız olmaz. Faiz yer, hiç rahatsız olmaz. Yalan söyler, hiç rahatsız olmaz. Ama bu saydıkların hepsi haramdır yapıldığı zaman. Ama kurban kesmediği zaman rahatsız olur. Bir insan Allah'ın hükümlerini yapmamaktan dolayı rahatsız olmuyor da, nafile bir hükmü yapmamaktan dolayı rahatsız oluyorsa, din tepetaklak olmuştur. Ruhu kaybolmuştur, kendisi kaybolmuştur. Din, kitap ehli olmuştur. Ehli kitap olmuştur. Allah'ın emrettiklerini yapmamaktan dolayı insanlar rahatsız olmayacak ama bir adetin, bir geleneğin uygulanmamasından dolayı rahatsız olacak. Görüyor musunuz meseleyi? İşte bütün bunlar o Saadet Hanım'ın sorduğu sorudan kaynaklanıyor. Özünden kaynaklanıyor. Din şeklen anlaşılırsa, hükümlerin özü kavranmazsa, Allah'ın o hükümlerdeki neyi murad ettiği anlaşılmazsa, din din olmaktan çıkar. Din sadece toplumda bir aksesuar ve bir zulüm aracı olarak kullanılır hale gelir. Evet, başka bir şey var mı? Varsa devam edeyim yoksa kapatayım. Evet, son yazdığınız Saadet Hanım, önümüzdeki günümüzde başörtüsü emrini yerine getirdiğini düşünen bir kesim, cinsel kimliğini öne çıkararak örtününce emri yerine getirmiş olmuyor demektir diyebiliriz. Tabii o örtünenlerin hangi amaçlarla örtündükleri, için örtündükleri o ayrı bir tartışılır yani. O şimdi ince ayrılıklı bir konu. Şimdi şöyledir böyledir diyemeyiz çünkü herkes farklı bu konularda. Yaklaşımlar farklı. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Haftaya inşallah Saadet Hanım'ın soruları bekliyor, bazı sorular var ama diğer arkadaşlardan da bekliyorum. Ve de çok yadırgıyorum yani. Şimdi Saadet Hanım'ın dışında soru üreten yok sanki düşünen. Çünkü soru üretmek, düşünmek demektir bir bakıma. Sanki düşünmüyor musunuz yani? Ben anlamıyorum yani. Yoksa her şeyi çözdüğünüzde bitti mi iş? Hepinize iyi geceler diliyorum. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerini öpüyorum. Allah'ın selamını gönderiyorum. Allah'a emanet olun.